Middernacht, het begin van maandag 29 april. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Oekraïne moet steeds vaker grondgebied opgeven vanwege aanhoudende aanvallen van de Russen. De hoogste militair van het Oekraïnse leger zegt dat Rusland de volledige frontlijn actief aanvalt en daarbij regelmatig succes boekt. De afgelopen weken hebben de Oekraïnse militairen zich uit meerdere dorpen in de regio Donetsk teruggetrokken vanwege een tekort aan wapens en militairen. Het nieuwe steunpakket van de VS van $61 miljard kan de situatie voor Oekraïne verbeteren, maar volgens experts zal het nog weken duren voordat dat effect heeft. Het aantal gevallen van mazelen is vorig jaar wereldwijd bijna verdubbeld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er waren ruim 320.000 gevallen van mazelen tegenover 171.000 in 2022. De verwachting is dat het aantal dit jaar nog hoger komt te liggen. Tijdens de coronapandemie nam de verspreiding van mazelen af door alle covid-maatregelen. Maar nu kan de ziekte zich volgens de WHO weer makkelijk verspreiden. Ook in Nederland zijn er meer uitbraken van mazelen. Een nieuw outbreak management team houdt de ziekte extra in de gaten. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door tornado's. De afgelopen 24 uur raasten meerdere tornado's door de staat. Tientallen mensen raakten gewond en zo'n 30.000 mensen zitten zonder stroom. In Berkel en Roderijs is de brandweer nog steeds bezig met het blussen van een grote brand. De brand brak uit in een schuur en sloeg snel daarna over naar een huis met een rieten dak. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en heeft 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. Vanwege de grote hoeveelheden rook krijgen omwonenden het advies om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen droog en zonnig, later in de middag wat stapelwolken bij 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Nicole Terborg. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Nicole Terborg en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. In het tweede uur de podcast over de energieke Friese weerman met de herkenbare stem, Piet Paulusma. En aandacht voor de activistische kunst van Faith Ringgold, die raar genoeg pas heel laat ontdekt is. En we beginnen straks met de dwarse, scherpzinnige filosoof Daniel Dennett. Wat blijft? Bioloog en oud-leraar René Westra schreef samen met zijn zoon Jesper, historicus en leraar in opleiding, het boek Anna Kerkhoven, student uit het Gronings Verzet. Over Anna, die opgroeide op West-Java, student geneeskunde werd in Groningen en tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet ging en bleef vasthouden aan haar principes. Heren, welkom. Dankjewel. Vanuit Groningen, heel fijn dat jullie er zijn. We duiken straks in Anders verhaal, maar eerst even krantenartikelen, radio-interviews, tv-interviews met jullie. Hadden jullie dat verwacht toen jullie begonnen aan het boek? Voor jou beginnen, René. Nee, helemaal niet. Ik dacht, het is iets voor de stad. En we vonden het gewoon leuk om te doen. En we waren ook heel blij dat er een vormgeefster zo'n mooi boek van heeft gemaakt. Ja, en dit is gewoon een droom die uitkomt. Dat allemaal erbij komt. Een droom, beschrijf eens. Ja, nou ja, ik bedoel, dat had ik niet verwacht. Gewoon, ik bedoel, ik ben mijn hele leven leraar geweest. Met heel veel plezier. Ik heb het altijd met ontzettend veel lol gedaan. En dan heb je helemaal geen tijd voor dit soort dingen. Je maakt proefwerken, dat is al een heleboel werk. En nu ineens rust op de tijd om een boek te maken over een vrouw die je dan heel erg bewondert. En dat er dan zoveel belangstelling voor is, dat vind ik gewoon heel... We hebben het over 1945. Dat is hartstikke lang geleden. Maar je zegt dus een droom. Ja. Neem jij datzelfde woord in de mond? Een droom? Ja, nou ja, het is wel heel erg bijzonder natuurlijk dat er ook aandacht voor is. Want inderdaad, we zijn er gewoon aan begonnen. Nou ja, als een leuk project voor ons met z'n tweeën. Natuurlijk... Je zegt leuk project? Ja, nou ja, het is natuurlijk voor mij als historicus leuk... dat mijn vader ook geïnteresseerd is in een geschiedenisonderwerp. Ik ben zelf van kinds af natuurlijk altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de biologie. Daar altijd in meegenomen. En nu neem je hem mee? En nou eigenlijk. Kon ik hem een keer meenemen. Letterlijk gewoon meenemen naar de Groninger archieven om daar op onderzoek te gaan. En dat was best wel leuk. Dat was ik dus nog nooit geweest, mijn hele leven niet. Ja. Was een hele, ik was over de 70 dat ik voor het eerst in een archief kwam. Je kijkt ook een beetje als zo'n jongetje dat iets ontdekt heeft. Nou, dat zo voel ik. Ik zeg wel eens, ik ben net een kind in een snoepwinkel. Zo voel ik me wel een beetje. Dat, en ook van die dingetjes, hè, dan krijg je een potlood in je handen gedouwd. Want je man dus, mag dus niet Nee, in het archief mag je geen pen meenemen. Nee. En dan zegt Jesper, papa, we kunnen ook gewoon een foto maken, hoor. Ja. Weet je wel, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat het ook nog een mogelijkheid was. Dus je leert van je zoon. Absoluut. Mm-hmm. Absoluut. Maar die mediatrein, hè, waar jullie nu in zitten... hoe is dat dan voor jou om daarin te zitten? Voor mij? Ja. Nou, ik merk... Je mag eerlijk zijn, hè? Ik merk eigenlijk dat mijn vader er veel nerveuzer onder is dan ik. En daar ben ik wel een beetje verbaasd over. Maar ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon wel tevreden ben over wat we samen hebben gedaan. We hebben een mooi boek gemaakt. En, waarom ben je er verbaasd over? Nou ja, vaak ben ik wel nerveuzer voor dingen. Maar ik denk misschien omdat... nou ja, ik ben nu dus een aantal maanden in opleiding om leraar te worden. En nou ja, met dat publiek gaat het me redelijk goed af. En nou ja, als het met de pubers goed gaat, dan met ander publiek misschien ook wel. Ja, want hoe verklaar jij dat even kort? Bij mij is het precies andersom. Ik ben als een vis in het water in de klas. Totaal geen probleem mee. Maar dit is zo'n ander gezelschap. Dus ben je nu ook zenuwachtig eigenlijk? Ja, nu ook nog wel een beetje, hoor. Ja, daalt het niet een beetje in? Jawel. Ik bedoel... Het went ook alweer natuurlijk. Hè? Ik ben nou, dit is gewoon mijn vierde optreden alweer. Voor de televisie in Groningen. En voor de radio ben ik geweest. En een krantenartikel. Dus, maar ja, het blijft. Ik vind dingen heel vaak bijzonder. Straks gaan we het ook hebben over een heel bijzonder iemand. Ja, Anna Kerkhoven. Ja. Ja. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Het leven van Anna Kerkhoven. Mm-hmm. Wat blijft... We beginnen met Daniel Dennett, een Amerikaanse filosoof die gespecialiseerd was in het bewustzijn, de filosofie van de geest, en zich al vroeg bezig hield met kunstmatige intelligentie. Met zijn uitgesproken mening over vrije wil en bewustzijn werd Daniel Dennett een van de bekendste en invloedrijkste filosofen van de laatste decennia. Dennett ging ervan uit dat alles in de wereld wetenschappelijk verklaarbaar is en dat daarbuiten niets bestaat. Hij was een overtuigd en uitgesproken atheïst. Religie was in zijn ogen een illusie en evolutie kan alleen verklaard worden door natuurlijke selectie. We gaan even kort naar Daniel Dennett luisteren. So I'm going to speak about a problem that I have, and that's that I'm a philosopher. When I go to a party and people ask me what do I do and I say I'm a professor, their eyes glaze over. When I go to an academic cocktail party, and there's all the professors around, they ask me what field I'm in, and I say philosophy, their eyes glaze over. When I go to a philosopher's party, and they ask me what I work on, and I say consciousness, their eyes don't glaze over, their lips curl into a snarl. U hoorde Daniel Dennett, die het over zijn werk veel heeft over consciousness, oftewel bewustzijn. Zo zijn er twee manieren om de werkelijkheid te beschrijven. In termen van hoe we de wereld waarnemen en onze alledaagse ervaring, en in wetenschappelijke termen als atomen en quarks, oftewel determinisme. De vraag is of de ene beschrijving beter is dan de andere. Daniel Dennett zegt van niet. Het is volgens hem de taak van de filosofie om tussen deze twee wereldbeelden te onderhandelen en juist te laten zien hoe deze met elkaar samengaan. Well, for several thousand years, people have thought that free will and determinism are incompatible. That if determinism reigns, then there can't possibly be free will. I think that's a fundamental mistake, given what free will should be for it to be worth caring about. The fact that if determinism reigns, then if the tape of life were rerun exactly with every atom in place the way it was before, you'd do the same thing. That just doesn't have any implications at all for how we live our lives. What we want when we want free will is the capacity robustly to do what we want to do under a variety of conditions. And that has nothing to do with determinism at all. Hier hoorde u Daniel Dennett over hoe vrije wil en determinisme zich tot elkaar kunnen verhouden. Determinisme is het filosofisch concept dat stelt dat elke gebeurtenis of stand van zaken niet zomaar willekeurig is, maar een oorzaak heeft. Daarmee werpt Dennett zich op als de beschermheer van onze vrije wil. En hij beweert dat determinisme en vrije wil heel goed samen kunnen gaan. Ik praat met Mark Slors, Nederlands filosoof, professor philosophy of mind en Daniel Dennett-kenner. Mark, welkom. Dank je wel. Ik ga zo vragen hoe het zit met de vrije wil en determinisme, maar in het kort, wie was hij? Daniel Dennett. Ja, wie was hij? Een van de allerbelangrijkste filosofen van de afgelopen halve eeuw ongeveer. Dat zijn sterke woorden, hè? Dat zijn hele sterke woorden. Ja, dat zijn hele sterke woorden, maar daar durf ik wel achter te staan. Ik denk een aantal van mijn collega's ook. Er zijn ook heel veel mensen die daar waarschijnlijk anders over zullen denken, maar zo denk ik erover. In mijn vakgebied, dus philosophy of mind, zoals je zegt. Mm-hmm. Dat is het filosofiegebied wat gaat over alle vragen die te maken hebben met wat je zou kunnen noemen de menselijke geest. Mind is een prettiger woord, omdat dan denk je niet aan zo'n geest, zou ik maar zeggen. Geest heeft een connotatie er een beetje erbij, hè? Ja, een beetje precies. Van, zo'n gasachtig lichaam, zeg maar. Dat is het dus niet. Maar alles wat te maken heeft met het hebben van gedachten, met het hebben van intenties, het hebben van emoties, het hebben van een wil. Dat vakgebied, de philosophy of mind, daarin is Dennett echt wel een van de allergrootste. Om een heel aantal redenen. Ik hoor een hele diepe zucht. Die diepe zucht die kwam er vandaan dat ik dacht van, behalve dat het laat is, dat ik denk van, oh, hoe kan ik dit heel kort uitleggen zodat het overkomt? Maar in ieder geval meer met een paar mooie voorbeelden misschien. En met een paar mooie voorbeelden. Yeah. Een mooi voorbeeld vind ik dat stukje wat je net hoorde over die vrije wil. Mm-hmm. Wat hij daar zegt eigenlijk is van filosofen hebben, of in ieder geval vroeger dachten filosofen heel vaak dat determinisme en vrije wil niet samengaan. Tegenwoordig denken de meeste mensen daar anders over. Maar buiten de filosofie denkt vrijwel iedereen dat als de wereld gedetermineerd is, dat je dan geen vrije wil kan hebben. En dat denken ze omdat het lijkt alsof je alleen maar kunt spreken over vrije wil wanneer als je iets gedaan hebt, dat je dan achteraf kan zeggen, oh, maar ik had ook iets anders kunnen doen. En in het Engels heet dat dan could have done otherwise. En dat zinnetje could have done otherwise, dat is echt heel erg belangrijk in de filosofie van de vrije wil. Ja. Want zelfs mensen die denken dat vrije wil en determinisme samengaan, die denken nog altijd van, ja, op de een of andere manier moeten we dat er nog wel in zien te passen in ons wereldbeeld. En er zijn hele slimme manieren bedacht om dat te doen. Ze zijn ook allemaal heel erg omstreden. En Dennett die gaat gewoon all the way, zeg maar zeggen. Het is een van de eerste filosofen die dat deed en die zegt van, weet je wat, we gaan dat hele could have done otherwise, dat gaan we gewoon helemaal terzijde schuiven. Ja, want hij vindt dus die vraag onbelangrijk, hè? Die vraag. Hij vindt die vraag onbelangrijk en dat komt omdat hij zegt, en dat kon je ook horen in die quote van zojuist, er zijn eigenlijk verschillende noties van vrije wil en ze zijn niet allemaal even belangrijk. We moeten vooral een beetje in de gaten houden van welk soort van vrije wil is nou het vrije wil waar het echt om gaat en wat belangrijk is in ons leven. Nou ja, en als alles molecuul voor molecuul gedetermineerd is in de wereld, ja, wat merk je daarvan? Helemaal niks. Wat merken we ervan in ons eigen handelen? Helemaal niks. Wat merken we ervan in ons denken? Helemaal niks. Dus eigenlijk zegt hij van, als het soort van vrije wil wat alleen maar kan bestaan als de wereld niet gedetermineerd is, als je daar eigenlijk niks van merkt, nou ja, laten we dan in hemelsnaam het over iets anders gaan hebben. We gaan het niet hebben over could have done otherwise, maar we gaan het hebben over kunnen handelen volgens je eigen redenen, volgens je eigen overwegingen. Dus dat is zijn dat vrije wil bij het of wil hebben. Dat is wat, wat eigenlijk belangrijk is. Dat is waar het hem om gaat. Ja. En Dennett was een meester in. Hij kan prachtig schrijven. En praten ook, bijna, hè? Ja, en praten ook, maar bijna te goed. Omdat ja, hij is heel goed in het bedenken van voorbeelden, bijvoorbeeld. En dan, dan word je als het ware meegenomen. En voor je het weet, heb je een heel goed argument, als het ware. Als het ware heel, heel snel ingeslikt. Voorbeeld wat hij geeft. Wat ik heel mooi vind, is van Maarten Luther. Die in 1517, 95 stellingen op de kerk in Wittenberg spijkert. En daarmee begint de reformatie. Hij ging niet over één dag ijs. Hij heeft jaren erover nagedacht van wat moet ik doen? En op een gegeven moment zegt zijn geweten zegt hem dat hij dat moet doen. Dus... Het is een soort schoolvoorbeeld van een handeling uit eigen vrije wil. In die zin dat je handelt op basis van je eigen redenen en van je eigen overwegingen. Als er iemand echt op basis van zijn eigen reden en overweging heeft gehandeld, dan was het wel Maarten Luther die daar die stellingen op die kerk timmerde. En hoe weet je of iets eigen redenen zijn? Ja, dat is een hele ingewikkelde kwestie. Dat gaat te ver, hè? Mm-hmm. Voor een kwartier gaat dat heel erg ver. Maar grofweg zou je kunnen zeggen, als je achteraf geen spijt hebt. En okay, als je net uit kunt leggen. Als je later aan mensen kunt uitleggen waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. En als je dan daarover nadenkt, mm-hmm, dat je denkt, ja, nee, dit is inderdaad waar ik achter kan staan. Dat je er nog steeds achter kan staan. Dus dat is een beetje het Heb je het goed criterium. Uitgelegd. Ja, goed uitgelegd, ja. Mooi. Wat Dennett dan doet, is, en dat maakt dat voorbeeld van Maarten Luther zo ontzettend mooi, is dat hij dan een paar jaar later gaat. Dan wordt Maarten Luther wordt ter verantwoording geroepen in de Rijksdag in Worms. En dan moet hij zich verantwoorden. En het eerste wat hij zegt, volgens de overlevering, maakt niet uit of het historisch waar is. Het eerste wat hij zegt is, hier sta ik, ik kan niet anders. Als een uiting van vrije wil, terwijl waar het voor de meeste filosofen om gaat, is dat je dus alleen maar uit eigen vrije wil handelt als je wel iets anders kan doen. Could have done otherwise, dat is het slogantje waar het in dat hele debat over gaat. En Dennett laat met dit voorbeeld in één zin eigenlijk zien dat de zin ik kan niet anders juist gebruikt kan worden om uit te leggen waarom je een handeling echt uit eigen vrije wil gedaan hebt. Nou, dat soort van voorbeelden, daar was hij een soort meester in om daar een beetje mee te spelen. Hij kon gewoon, hij las ook veel literatuur, verwijst ook heel veel naar literatuur. En dat vind je terug in zijn werk. Dus dat zou een voorbeeld zijn waarvan ik denk van, nou, dat vind ik zo waanzinnig goed gekozen voorbeeld. Ja, En hij verenigt determinisme en vrije wil, verenigt hij met elkaar, wat voorheen eigenlijk niet echt werd gedaan. Nou, jawel hoor. Maar dat werd maar wel niet gedaan, zo, maar ja, niet op dezelfde manier. Zie. Dat wordt altijd gedaan doordat could have done otherwise op de een of andere manier een plaats te geven. En Dennett is de eerste die zegt, hey, weg ermee. Hier gaan we het helemaal niet meer over hebben. Dennett is echt daar de meest radicale in, ja. Ik weet ook dat hij kritiek heeft gehad. Op verschillende heel manieren, veel. Ja. Wat is het belangrijkste dat je eruit kan lichten voordat we gaan naar wat er van hem overblijft? Wat hij daar, hè? Zoveel. Belangrijkste. Kijk, zijn werk gaat over wat is het hebben van gedachtes? Wat is bewustzijn en wat is vrije wil? En op al die gebieden, zou ik maar zeggen, is hij wel bekritiseerd. Als het gaat om gedachtes, zegt hij, gedachtes zijn geen breintoestanden. Zijn geen toestanden van je hersenen. En dat kan misschien verbazen, want hij is juist een ontzettende verdediger van een wetenschappelijk wereldbeeld. Maar hij zegt, ja, je moet als het ware het hebben van gedachten of het hebben van emoties, of mentale toestanden, zoals filosofen dat noemen, dat moet je niet proberen te verdedigen door ze zo echt te maken als breintoestanden. Maar je moet zien wat gedachten in wezen zijn. En dat zijn als het ware dingen die je in het gedrag van mensen ziet. Net zoals je in een feestje, als je op een feestje komt, dan kun je zien, oh, maar hier hangt een goede sfeer. Nou, zoals de sfeer zich tot het feestje verhoudt, zo verhouden gedachten en gevoelens en emoties, onze mind, verhoudt zich tot ons gedrag, volgens Dennett. En een heleboel mensen zeggen, ja, dat gaat veel te ver, want daarmee zeg je eigenlijk dat gedachten niet echt zijn. En hij heeft echt zijn hele leven lang gevochten om te zeggen, nee, sfeer is ook echt. Dat bestaat echt. Het is alleen niet. Het is niet op de, het bestaat niet op dezelfde manier als tafels en stoelen bestaan. Maar het bestaat wel heel erg. Dus dat is echt een van de dingen waar hij echt, echt op aangevallen is. En wat, wat, want we moeten al bijna het einde. Wat blijft van Daniel Dennett? Wat blijft er over? Nou, een aantal dingen. Zijn standpunt over vrije wil blijft. Maar als ik bij dat voorbeeld blijf van die gedachten die net zo echt zijn als de sfeer in een feestje. Daar heeft hij heel veel aandacht aan besteed aan uitleggen wat het betekent dat je dan kan zeggen dat zo'n mind echt bestaat. En dat heeft hij op een hele ingewikkelde manier gedaan door te praten over patronen in gedrag en hoe patronen in gedrag echt kunnen bestaan. Nou, ik denk dat zijn bijdrage daar echt heel erg lang mee zal gaan. Ik denk dat zijn gedachtes over de vrije wil. In ieder geval zijn hele radicale standpunt. Hij heeft een standpunt salonveeg gemaakt, zou ik maar zeggen, dat nog niet salonveeg was. En tenslotte zou ik zeggen, ja, hij heeft een theorie over bewustzijn die zwaar omstreden is en waarvan ik eigenlijk nog het idee heb, ik denk dat de meeste mensen niet begrijpen. Mijzelf inclusief. Ik denk ook niet dat ik het helemaal door heb wat hij daar wil zeggen. En tenslotte het idee dat waar het om gaat bij mensen, bewustzijn, vrije wil, gedachten, dus alles wat ons tot mensen maakt, dat dat continu is met de wereld zoals de wetenschap dat beschrijft. En dat dat ook zo moet zijn, omdat als alles wat voor ons belangrijk is alleen maar kan bestaan wanneer je zegt dat de wetenschap een onvolledige beschrijving van de werkelijkheid geeft, ja, dan is de kans heel groot dat je op een gegeven moment door wetenschappers wordt gezegd, nou ja, weet je, dan bestaat bewustzijn niet, dan bestaat vrije wil niet en dan zijn gedachten eigenlijk niet echt. En hij zegt, dat zou gruwelijk zijn. Dus het is echt heel erg belangrijk om juist uit te leggen dat die dingen die ons mensen tot mens maakt, dat die echt continu zijn met het wetenschappelijk wereldbeeld. En degene die ons helpt om te begrijpen hoe dat kan, is volgens hem Darwin. Uiteindelijk komt alles neer op natuurlijke selectie als een soort universeel principe dat alles aan elkaar bindt, zou ik maar zeggen. Dankjewel. Dank Mark Slors dat je met ons wilde stilstaan bij het leven en het werk van Daniel Dennett. Daniel Dennett overleed op 82-jarige leeftijd in Portland. My goal as a young artist was to get past male chauvinist domination in the art world. That's number one. Because no matter whether I was with the African Americans or the white Americans, I was still a woman, and women are not supposed to make art. That kind of double struggle empowers me. It gives me a reason to move on and to tell that story. Dit is de stem van de Afro-Amerikaanse kunstenares Faith Ringgold. Ze werd vooral bekend met haar quilts, de grote doeken van stof met beeldende voorstellingen en teksten. Ze wist al vroeg dat haar toekomst in de kunsten lag, maar de weg ernaartoe was lang en moeilijk. En pas op zeer late leeftijd werd haar kunst gewaardeerd door gerenommeerde musea. Want werken van zwarte kunstenaars kwam tot de jaren 80 niet of nauwelijks in musea terecht. Faith Ringgold is op 93-jarige leeftijd overleden in haar thuisstad New York. Ik praat over Ringgold met Rob Paré, kunsthistoricus en kenner van haar werk. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Wat dacht je toen je het nieuws hoorde? Ja, het zat er natuurlijk in, omdat ze 93 is en de generatie heeft die langzamerhand echt verdwijnt. Maar het was ook zonde, omdat ze dus eigenlijk maar een hele korte tijd van haar roem heeft kunnen profiteren. Omdat die strijd naar die roem toe, die was nogal lastig. Want ze was en vrouw en zwart en ze hadden mening. En dat waren drie vervelende aspecten voor veel mensen. Dat belemmerde haar in haar carrière, omdat ze gewoon in het officiële circuit pas heel laat aan bod kwam. Ik heb haar horen zeggen in een interview dat ze, ik was 89 jaar oud om het te moeten zien gebeuren. Ik vond het heel heftig toen ik dat hoorde. Nou, er is misschien wel dat ze dat getal noemt. Ik denk dat ze refereert aan het MoMA heeft in 2019 heeft hij een soort herschikking van de vaste collectie gemaakt. En toen zat zij voor het eerst in die vaste collectie. Toen werd ze dus voor het eerst werd ze getoond in een museum. En dat museum maakte van die daad, zeg maar, een soort PR-zaak. Die foto ging de hele wereld over. En MoMA realiseerde zich waarschijnlijk niet dat dat eigenlijk meer een schande was dan een promotie van een goede daad. Want daar zit dus 40 jaar tussen het moment dat dat werk gemaakt werd en het moment dat het getoond werd in het MoMA. En dat illustreert een beetje haar positie. Ja, het is ongelooflijk, want als je naar oeuvre kijkt, van kleurrijke verhalende quilts tot hele mooie olieverfschilderijen, politiek over ongelijkheid, macht. En toch werd ze pas later ontdekt. Je zei het net al een beetje. Kijk, zij werd niet alleen later ontdekt. Want je kan zeggen dat zwarte kunstenaars in het algemeen pas in de jaren 90 de belangstelling kregen van het officiële kunstcircuit. Daarvoor gebeurde dat ook niet. Ook niet voor andere zwarte kunstenaars. Nee, bij haar is het dan nog enigszins sterker, omdat dat eigenlijk nog een generatie daarvoor is. Die was dus helemaal niet aan bod gekomen. Dus er is een generatie die in de jaren 90 het voordeel van de twijfel kreeg, zeg maar. En die generatie bleek uiteindelijk succesvol te zijn. Ook commercieel succesvol te zijn. En daar heeft dan de laatste generatie weer mee van geprofiteerd. En die kwamen dus eerder aan bod dan die, zeg maar, die oude generatie. Die is dus echt pas heel kort aan bod. En die profiteerde dus van het succes van de generaties daarvoor. Wat natuurlijk een hele rare manier is om aandacht aan kunstenaars te besteden. En weet je wat de argumenten waren van die museumdirecteuren, van die gerenommeerde musea? Dat is heel moeilijk om na te gaan. Ik denk dat er is ook botweg een soort racistische tendens geweest. Van het gewoon onderschatten van wat zwarte kunstenaars kunnen. En daardoor ze ook niet aan bod laten komen. Het is natuurlijk een beetje een raar land. Zwart is nog steeds in een positie dat je denkt van, nou, de enige verbetering zou niet slecht zijn. Ik denk dat je gewoon moet zeggen dat die generatie van de jaren 90, die dus als eerste, zeg maar, aan bod kwam echt, die overtuigde gewoon omdat ze heel goed werk leverden. En eindelijk werden dus kunstenaars gekozen om de kwaliteit van hun werk. Ze konden het ook niet meer onderuit. En je moet ook altijd meetellen dat op een gegeven moment de Black Lives Matter-beweging, die heeft op een gegeven moment ook invloed gekregen op het accepteren van de kunst in musea. Want zij protesteerden dus tegen de situatie van zwarte in Amerika en deden dat op straat en in social media. Dus die zorgden voor een hele grote verspreiding eigenlijk van die boodschap. En als een museum nog steeds twijfelde om zwarte op te nemen in tentoonstellingen, dan stond er een demonstratie voor de deur van mensen die daar dus tegen protesteerden omdat ze het er niet mee eens waren. Dus op een gegeven moment hebben die musea ook een beetje uit een soort conformisme zijn ze overgegaan tot het tonen van zwarte kunst ook. En omdat het gewoon ook commercieel aantrekkelijk werd. Want die generatie van de jaren 90 met mensen als Kara Walker, dat zijn ook mensen die in beurzen en in veilingen miljoenen op schilderijen en werken, die leveren gewoon heel veel geld op. Ik wil even naar Faith Ringgold gaan, naar hoe zij is opgegroeid. Dat was toch de roerige jaren 60. Kan je iets vertellen? Ja, ze zat in het midden van de Civil Rights Movement. Ja, en hoe heeft dat, hè? Want ze heeft eigenlijk altijd gestreden. Hè? Racisme, seksisme. Hoe zien we dat terug in haar werk? Nou, in de jaren 60 is zij begonnen met die serie schilderijen, waar dat dus uiteindelijk eentje van in het MoMA terecht kwam. De American People Series noemt ze dat. En dat zijn taferelen van conflicten tussen witte en zwarte en soms hele bloedige schilderijen. Er is één schilderij waar bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag bloedt. Het rood in de vlag druppelt naar beneden. Op een gegeven moment kreeg ze contact met de Black Panthers en toen is ze van medium veranderd. Want de Black Panthers gingen ervan uit dat je gewoon als kunstenaar moest je statements maken. Dat was je taak. En toen is ze overgegaan naar de poster als medium. En de poster, omdat dat dus die kon je vermenigvuldigen. Die hadden dus een groter bereik. En in die posters heeft ze bijvoorbeeld ze heeft één poster gemaakt waarbij ze op alle plekken waar in Amerika geweld tegen zwarte plaats had gevonden, om die op een soort landkaart te noteren. En dat werd dus een landkaart die zwart was van de tekens, omdat het op zoveel plaatsen gebeurde. En ze heeft bijvoorbeeld ook een serie toen gemaakt met afbeeldingen van Free Angela Davis. Want Angela Davis was een van de belangrijkste activisten in die tijd. Uit de bewondering voor haar en tegelijkertijd uit een soort ondersteuning van haar strijd maakte ze dus die serie. Wat als, dus, als we kijken naar haar werk, hè, is altijd, in haar werk zien we altijd haar strijd tegen ongelijkheid terug. De strijd die ze heeft moeten leveren, ze is afgewezen. Hè, kunstenopleiding is ze afgewezen. Op heel veel plekken is ze afgewezen. En toch, als ik naar haar werk kijk en hoe ze is doorgegaan, dan is er één woord naar boven komt, dat is onbevreesd. Nee, maar dat is ook. Ze heeft een mening, maar ze is ook niet bang om die mening om te zetten in kunstwerken of die mening gewoon te uiten in gesprekken. Het is iemand die gewoon, ondanks het feit dat ze dus eigenlijk zo lang heeft moeten wachten, die strijd wel heel erg nadrukkelijk gevoerd. Ze was gewoon niet kapot te krijgen eigenlijk, om het een beetje plat uit te drukken. En ik begreep dat ze dus ook de kunstwereld, hè, dat zij het ook haar kwalijk namen dat ze als zwarte kunstenaar witte mensen schilderde. Dat kon niet. Ja, nee, dat is inderdaad. Sowieso die hele Quills-serie, dat is eigenlijk heel verrassend. Want Quills waren natuurlijk in de kunstwereld, dat was een soort handarbeid voor vrouwen. Dat werd helemaal niet gezien als een soort medium voor kunst. Maar en Quills, zij gaat dan dwars daartegen in, doet ze dat dus wel. Want ze vindt gewoon dat het een belangrijk medium is. Quills heeft natuurlijk ook een Amerikaanse traditie. Zij heeft altijd een beetje tegen de draad in gewerkt. Maar die Quills hebben natuurlijk ook een Afro-Amerikaanse geschiedenis, hè? Nog vanuit de slavernij. Ja, het is een. Nou, de Quilt is niet echt Amerikaans van oorsprong, maar het heeft wel in het zuiden van Amerika is de Quilt een heel gangbaar artikel, zeg maar. Nou, nu wordt ze dus overal geroemd. Overal wordt er over gesproken. Wat blijft er van haar over? Wat blijft er van haar? Wat is haar nalatenschap? Nou, want ik heb de laatste weken dus na die dood van haar, als je kijkt hoeveel publiciteit die dood van haar heeft veroorzaakt in Amerika en overal, denk je van, nou, dat is een hele late erkenning, maar het is wel een hele forse erkenning. Dus er wordt heel veel aandacht aan haar werk besteed nu in allerlei artikelen en essays. Dus, en het werk zelf blijft natuurlijk ook over, want ook door die grote tentoonstelling in het museum van 2 jaar geleden. Veel werken zijn nu ook gekocht. Dus het wordt ook veel meer in de maatschappij gebracht. Ik denk gewoon dat ze de erkenning ook veel meer nu in woord en beeld zal krijgen. Dus dat er veel meer publicaties over haar zullen verschijnen en over haar werk. Het is een beetje cynisch voor haar, maar het is, ik denk dat dat toch uiteindelijk een kunstenaar is die ook door de media die ze gebruikt toch in een soort kanon terechtkomt. Want daar kan je niet meer omheen. Bedankt Rob Paré voor deze mooie woorden over Faith Ringgold. Dank. We sluiten af met een nummer van de Faith Ringgold playlist die ze maakte met haar dochter Michelle Wallace. Hier is Billie Holiday met Gloomy Sunday. Sunday is gloomy. Sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Sunday van Billie Holiday. Faith Ringgold is 93 jaar geworden. Wat blijft? Bij mij in de studio. Bioloog en oud-leraar René Westra. En zijn zoon Jesper Westra. Hij is historicus en leraar in opleiding. Beiden zijn alumnus van de Rijksuniversiteit Groningen. En ruim 5 jaar geleden hoorden ze voor het eerst over een bijzondere universiteitsgenoot. Anna Kerkhoven. Als student geneeskunde ging ze het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. René en Jesper werden gegrepen door haar verhaal en besloten een boek over haar te schrijven. Dat deze week is uitgekomen. Anna Kerkhoven, student uit het Gronings verzet. Maar voordat we in haar verhaal duiken, wil ik eerst het hebben over hoe het begon en hoe jullie het hebben aangepakt. Want ik weet, René, toen jij daar studeerde, toen was haar afbeelding al te zien in een glas- en loodraam in de aula van het academiegebouw, op dezelfde plek waar jij je diploma hebt gekregen, naast de afbeelding van Alette Jacobs. Heb jij haar toen al gezien in dat raam, in dat herdenkingsraam? Nee, eerlijk gezegd is het me nooit opgevallen. Ik weet niet of ik gekeken heb. Het is wel zo dat het alleen goed te zien is als het licht is. Dus als het een beetje schemerig wordt, dat is best wel vaak in Nederland. Maar dat is geen excuus, hè, dat je er niet gezien hebt. Nee, het is, ik weet niet, dat is heel raar. Als je student bent, dan ben je zo bezig met je vak en met je vrienden en vriendinnen. Ik zie nou bijvoorbeeld veel meer van de stad Groningen dan ik in die tijd gezien heb. Zoiets als naar zo'n lezing gaan, dat zou ik toen nooit gedaan. Maar hoe lang heb je er gestudeerd? Hoe lang ben je er geweest? Ik ben er in 67 begonnen en ik ben in 74 afgestudeerd en vertrokken. In die 7 jaar heb je haar niet gezien? Nee. Niet gezien? Maar ik was niet de enige. Goed, we gaan naar jou. Ja. Heb jij er wel gezien in het raam? Inmiddels wel, maar inderdaad, in de tijd dat ik zelf studeerde, niet, nee. Maar ze staat inderdaad ook, je hebt een heel groot glas in loodraam met allemaal kleine ruitjes. En dan in een hoek van een van de ruitjes zie je Aletta Jacobs met haar arm geheven. En daarnaast in het rood staat Anda dan. Dus het is, ja, makkelijk te missen als je het niet weet. En van de week ook, toen we daar waren in die zaal, toen vroeg iemand van, ja, kun je dat aanwijzen? Maar inderdaad, als het licht er niet doorheen valt, ja, dan zie je het ook helemaal niet. Dan wil ik naar het moment gaan, 2018, René, toen je haar wel zag. Vertel, wat gebeurde er? Ja, nou, dat weet je, dat was vrij kort na het overlijden van mijn vrouw. En toen, dan loop je een beetje met je ziel onder de arm. En toen had Jesper tegen mij gezegd... Hoe lang was ze overleden? Toen was ze een paar maanden overleden. Mm-hmm. Dat was in februari en dit was in mei, hè? En Jesper gaf me een tip. Van pap, dan moet je eens een keer die open Joodse huizen, Huizen van Verzet. Dat is hier altijd in de stad. Dus toen ben ik daar gaan kijken. En dan liep je van het ene huis naar het andere. En dit was dan in de universiteitszaal. Het grappige was, dat was in dezelfde zaal waar Jesper en ik op 3 mei onze lezing gaan geven over Anna Kerkhoven. Ja, 3 mei gaan jullie lezing geven over, ja, het leven van Anna Kerkhoven. Ja, ja, het is niet op 4 mei, omdat voor de Joden is dat natuurlijk Shabbat, 4 mei. Dus dan op zaterdag. Ja. Dus hebben ze het naar de vrijdag geschreven. Ja, want Open Joodse Huizen, dat wordt altijd gecoördineerd vanuit de synagoge. Want er zit een stichting die daar gebruik van maakt. Maar het wordt ook nog steeds elke zaterdag voor de Sabbatsdienst gebruikt door de Joodse gemeenschap. Maar even terug naar 2008. Je liep met ziel onder de arm. Ik ging dus maar eens kijken. Ik denk, interessant. En toen, ik vond het al meteen een heel inspirerend verhaal. En precies wat jij eigenlijk aangaf, waarom heb ik dat nooit eerder geweten? Je hebt iets overgeslagen. Je ging er naartoe en toen werd het verhaal verteld toen over... Toen werd het verhaal, dat is ongeveer een half uurtje. Mm-hmm. En dan mocht je ook wat vragen stellen. En ik weet nog dat ik toen dacht van, wat een bijzondere vrouw. Want ja, ik kom uit een generatie waarbij eigenlijk, als je het over het verzet had, dan waren dat bijna allemaal mannen. En zeker geen gekleurde vrouwen. Dus dat vond ik wel heel inspirerend. En toen is dat een tijdje... Dus alleen omdat ze een vrouw was en dat ze een kleur heeft, of was het ook iets anders? Het was ook wel het feit, wat die jongen toen vertelde, dat ze dus gewoon in het verzet was gegaan. Dat vond ik wel heel bijzonder. Want ik weet nog dat ik toen dacht van, ja, kijk, we praten over heel lang na de oorlog. Het was rustig. We waren niet meer. Toen ik klein was, hadden wij de Russen als vijand. Zo ben ik opgegroeid. En het was ineens rustig. Ik denk, het is vrede. Maar dan is het makkelijk praten, hè? Want dan is iedereen een held. Want iedereen, als het, dan zou ik. En dan dacht ik, ja, maar wacht even. Zij deed het. Ik moest er vandaag aan denken. Ik las een hele mooie zinsnede Die kreeg ik van Stine Jensen. Dat is een van jullie human. Ja, daar gaan we, ja, zeker, ja. En die had een citaat van Søren Kierkegaard. En die zegt dan... durven is eventjes je evenwicht verliezen. Maar niet durven is je leven verliezen. En toen dacht ik... Goh, Anda, die durfde dus inderdaad... wat veel mensen, wat ik goed begrijp, niet durven. Namelijk als er mensen met geweren door de stad lopen in Groningen. Om dan toch de held te zijn. Ja, want ik wil straks alles over Anda horen. Maar eerst na het jaar daarna, 2019, nam je jouw zoon mee. Ja, toen zijn we samen gegaan. Dat helpt. Ja. Ja, want ik ging al een aantal jaar eigenlijk elke 4 mei kijken. En toen die ene keer dat jij was geweest, had ik iets anders te doen, weet ik even niet meer. Ja. Maar toen zijn we inderdaad in 2019 samengegaan. En toen in de universiteitsbibliotheek had een medestudent van mij nog een keer een verhaal verteld over Anda Kerkhoven. En... ja, toen waren we allebei wel geïnspireerd eigenlijk. En jullie waren geïnspireerd genoeg om te denken... wij gaan een boek maken samen. Ja, dat idee is in de loop der tijd een beetje uitgekristalliseerd. Maar We begonnen dat we diezelfde middag hebben we een bos bloemen gekocht. Voor een... Wat voor bloemen? Tulpen. Tulpen? Jullie bosje tulpen dan? Ja, we hadden dus sowieso al tulpen gekocht voor mijn vrouw. Maar ook voor een oom die door de Duitsers is doodgeschoten. Die op hetzelfde kerkhof ligt als mijn vrouw. En toen hadden we bedacht, dan fietsen we door. Want dan dat is langs de Herenweg in Groningen. Dan fiets je een stukje verder en dan kom je bij de Deranitstraat. Daar had Anda haar laatste... Nog niet vertellen wat met Anda is gebeurd natuurlijk. Nee, daar had ze haar laatste kamer. Zal maar zeggen, ze zat op kamers bij twee mensen. En toen hebben we daar met een stuk duct tape... hebben we die tulpen daar aan de muur geplakt. Mm-hmm. En het grappige was dat die mevrouw... die wist dat nog. Oh, dus jullie hebben dat kaartje ook die gemaakt. Die daar woont nu. Want dus met een bosje tulpen... en met een briefje. Wat stond er op dat briefje? Briefje? Nou ja, dat we trots waren als ruggers. Dat een mederugger en dan nog een vrouw ook... dat hij dat allemaal gedurfd had. En die mevrouw die begon er ook, die wist dat nog. Dat vond ik wel heel grappig. Ja, want en waarom dacht jij van ik wil dat daar neerleggen? Ik wil dat briefje er neerleggen en die tulpen? Nou ja, het gaat om iemand met sterke overtuigingen... en die ook geleefd heeft naar die overtuigingen. En ik vind het nog steeds een heel inspirerend persoon. Waarom inspireert ze jou? Omdat ze... ze wist wat ze wou en dat heeft ze ook gedaan. En ook al was dat helemaal niet zo makkelijk in die tijd... maar zij geloofde in bepaalde ideeën... dat je goed moest zijn voor je medemens. Ze was pacifist, ze was vegetariër. En, ze stond ergens voor. Ze stond ergens voor. En ze streefde het goede na in de wereld. En dan ga je samenwerken met je vader. Mm-hmm. Dacht je niet van ik ben gek geworden met mijn vader samen te werken? Nou... Wij praten natuurlijk al veel met elkaar. Waarom dacht je, ik moet hem helpen? Want dat was het volgens mij, als ik het een beetje proef. Ja. Mag eerlijk zijn? Omdat mijn vader kwam met het idee van... goh, ik wil een boek schrijven over Anda Kerkhoven. Je had toen al een aantal boeken achter de rug, volgens mij. Ja. Over hardlopen en over leraarschap. En je begon mij te vertellen van... ja, ik stel me dan zo voor dat ze dit en dit heeft gedacht. Toen dacht ik van ja, maar wacht even. Kun je dat nou wel zo zeggen? Dit gaat om iemand die een heel sterk idee had van wie ze was. Laten we daar dan ook zorgvuldig mee omgaan. En het zo goed mogelijk proberen terug te halen wat er precies is gebeurd... en wat we weten over haar... Oh, zorgvuldig. Dus dat was jouw taak. Ja, dat was wel even wennen, hoor. Want ik ben meer de verhaalverteller. Je praat weer door je heen, hoor je dat? Nee, maar om haar eer aan te doen. Om iemand die eigenlijk niet genoeg herinnerd is... om die wel te herinneren op een manier waar zij ook achter zou kunnen staan. En daar hoort bij jou bij gedegen onderzoek doen... Ja. De archieven induiken, kijken of alle feiten kloppen. Ja. En niet dingen invullen die je vermoedt... Doet jouw vader dat dan? Of deed hij dat? Nou, ik denk... Bent te lang stil. Ja. Geschiedenis is mijn vak natuurlijk. Dus Nou, waar hij me vaak heeft meegenomen in de biologie vroeger, was dit nu mijn kans om hem een keer mee te nemen in mijn vak. En dat was voor mij ook wel heel erg leuk natuurlijk. Dat waar hij me altijd veel dingen heeft geleerd over de natuur, kon ik hem een keer iets leren over historisch onderzoek. Dus was jij de baas eigenlijk voor jullie twee? Eigenlijk wel. Ja. ik denk dat het boek ook was geschreven als hij niet mee had gedaan. Maar dan was het een heel ander boek geweest. En een slechter boek. Want dan was het een soort waarom was het slechter? Nou, dan was het een roman geworden. En dan hadden de meeste mensen gedacht, zoals die meneer die nou ons interviewde, die had dat dan helemaal gefileerd. Die had gezegd van... Oh, volgens mij met meneer bedoel je degene die jou interviewde, ja, tijdens de boekpresentatie, ja, in Groningen. Dat ging er hard aan toe, hè? Voor historicus zou dat... Want ik zou dan allemaal dingen inderdaad geïnterpreteerd hebben. Mm. Dan had ik proberen voor te stellen hoe anderen dan dacht. En dat, ja, dat heeft hij dus terecht tegengehouden. Dat was het mooie met Anda is natuurlijk dat we tot op zekere hoogte weten wat ze dacht. Want ze heeft zelf ook dingen opgeschreven in de Klerken Kronieken, het studentenblaadje van toen. En daar heeft ze ook een heel duidelijke stem. Ja, laten we beginnen bij Anna. Zij is opgegroeid in voormalig Nederlands-Indië. In wat voor gezin? Waar groeide ze op? Een steenrijk gezin. Familie Kerkhoven was heel uitgebreid en heel rijk. Zat in thee. Enorme theeplantages. En ze is daar... Ze is volgens mij in Parijs geboren ook. Vlakbij in Saint-Cloud. Saint-Cloud, ja. Ja, eigenlijk een aristocratische familie wat dat betreft. Ja, want ze wilde geneeskunde studeren. Mm-hmm. Alleen, er was een probleem. Ja, dat klopt. Kijk, Anna was natuurlijk al heel klein eigenzinnig. Want daar op Java, moet je voorstellen, heb je een plantage. Maar daaromheen heb je gewoon de natuur. En dat vond ze geweldig. Ze was ook behoorlijk atletisch. Ze klom in bomen. Zo'n soort meisje was dat. En... al heel jong maakte ze duidelijk dat ze vond papa wel lief, maar dat stomme gedoe met dat jagen, dat vond ze verschrikkelijk. Want dieren moesten ook gewoon een kans krijgen. Dus ze was vegetariër. Dat pacifistisch had ze ook al als kleinkind. En daar had die vader het best moeilijk mee. Anna was zijn zesde. Dus wat zegt dat over Anna? Dat zij dus uit een gezin komt waar jagen normaal was. Ja. Maar zij was zelf vegetariër. Ja, volgens mij wilde ze ook niet in levende dieren snijden. Nee, dat was dus ook het probleem. En toen werd het dus ook... Ja, het punt was, Anna groeide dus op. En ze is al heel snel is dat gezin uit elkaar gevallen. Er kwamen nog twee kinderen na Anna. Dus Anna is van 19. En in 29 is moeder... met een Oostenrijkse consul vertrokken. Dus had vader ineens die 8 kinderen op de plantage. En daarvan was Anna wel een beetje een heel aparteling. Want die wilde dus... Het jagen was stom. En toen, nou ja, zij was dus een vreemde eend in haar familie dus. Absoluut, ja. En hoe kwam ze dan in Groningen terecht? Nou, waarom ging ze daar geneeskunde studeren? Nou, heeft ze in Den Haag een aantal jaar op de middelbare school gezeten. Toen weer terug naar Indië. Dus daar heeft ze in Bandung heeft ze uiteindelijk haar diploma gehaald. Lyceum heette dat dan. En toen moest ze gestudeerd. Nou, wat Jesper zei, ze wilde goed zijn voor mensen. En ze had heel erg een zorggevoel. Dus dokter, dat wilde ze heel graag zijn. En toen zei ze in Batavia, want daar was de universiteit. Ja, maar zonder 4-6, daar beginnen we niet aan. En dat vind ik zo bijzonder van die vader. Want die dacht, ja, dat kind is een beetje een aparteling. Maar hij hield van dat kind. Dus hij ging al die universiteiten in Nederland aan. Zei, alsjeblieft. Nou was het natuurlijk een dus man. De vader, hij dacht van, mijn dochter wil niet in dieren snijden. Ja. Ik ga een brief sturen naar de Universiteit in Groningen. Nou, niet alleen Groningen, allemaal. Oh, precies. Ja. En maar Groningen was de enige die zei van... En daar zijn ze ook best nog een beetje trots op, hoor, op de Universiteit in Groningen. Dat en het is natuurlijk ook mooi dat Groningen was natuurlijk ook de universiteit waar überhaupt de eerste Nederlandse vrouw geneeskunde heeft gestudeerd. Aletta Jacobs, uit Sappemeer. Ja. Toen was ze in Groningen op de universiteit. Toen kwam natuurlijk Duitsland. Er kwam dreiging ervan uit. Mm-hmm. En zij ging schrijven in studentenblad. Nou ja, dat was sowieso... Het was een heel apart gietje. En als je ook leest... Ze was lid van het meisjeskoor, zou ik maar zeggen. Ze komt natuurlijk uit een hogere klasse. En er waren ook in die tijd niet zoveel studenten. Dus het werd Magna Peten. Nu is dat gefuseerd, maar vroeger had je dus een apart meisjeskoor. En als je dat leest, ja, ze was lief, maar het was wel een beetje een aparte. Ze vonden maar anderen maar een beetje vreemd. Ze was ook de enige donkere, dat speelde natuurlijk ook een beetje een rol. Mm. Maar waar ze eigenlijk twee dingen had ze het naar de zin. Dat was dus de tekenclub. En schrijf voor het studentenblad, hè? En schrijf voor de studenten. En wat schreef ze daarin? Nou, ze heeft een aantal stukken daarin geschreven. In de aanloop naar de oorlog schreef ze ter verdediging van pacifisme. Dus eigenlijk van... ze sprak zich uit tegen wat er voor verschrikkelijks in Duitsland allemaal gebeurde. Maar daar met de wapenen op reageren, dat vond zij niet goed. Je moest geweldloos verzet plegen. Ja, ze was heel kritisch, hè? Ik zit te kijken of ik het stukje kan vinden in het boek. Wel mooi als je dat even voorleest, dat je kan horen wat ze eigenlijk... Ja. Nou, ik zie het hier niet staan. Ik ga het even voorlezen. Ik heb het ook hier opgeschreven. Ze schrijft er onder andere in, in het boek noem je het ook een beroemd geworden zinsnede, hè, van Ander. Ja. Geen tiran zal mij kunnen dwingen hem te gehoorzamen, maar evenmin om moreel zelfmoord te plegen tegen hem of zijn slaven strijdmethode te gebruiken die ik verafschuw. Ja, dat vind ik zo mooi aan Ander, inderdaad. Dat zij dus zegt van, je moet je eigen principes niet loslaten in de naam van verzet. Je moet vasthouden aan wie jij wilt zijn. Dus... Ja, want kijk, die oorlog, hè, die brak uit. Mm. Tweede Wereldoorlog. Zij zag er anders uit. Ze had Aziatisch uiterlijk. Ja. Dat betekende in die tijd ook gewoon dat je nog meer gevaar liep. Ja, dat klopt. En toch ging ze in het verzet. Wat hield het verzet in? Anders verzet was geweldloos, want ze was een pacifist. Dus dat... hield onder andere in bonnen smokkelen, boodschappen overbrengen, mensen helpen met onderduiken. Nou, het begon eigenlijk heel simpel, want Anda gaf bijvoorbeeld aan het begin altijd haar vleesbonnen weg, want ze at geen vlees. Ja. Bovendien gaf ze ook heel veel van de andere bonnen weg, want ze vond dat mensen waren die het beroerder hadden dan zij. Het was heel erg een filantroop. En toen kwam ze in aanraking met een geweldloze groep die... Dat de Groot, hè? De Groot. De groep De Groot met Gerrit Boekhoven. En Gerrit Boekhoven was de bedrijfsleider van een drukkerij. En daar werden dus clandestine bonnen gedrukt. Dus ja, die mix ontstond, die bonnen van Anda. En dan kan je ook wel bij ons. En zo rolde ze dus eigenlijk min of meer vanzelf in die groep De Groot. Maar er zijn ook mensen, ja, maar dat verzet, is dat wel verzet? En wat heeft ze wel genoeg gedaan? Wat zeggen jullie dan als mensen dat zeggen? Dat vind ik heel erg als mensen dat zeggen. Ja? Want, nou ja, weet je, dat zeg ik ook altijd. De Duitsers maakten daar absoluut geen onderscheid in. Dat is ook gebleken, want Anda is verschrikkelijk geslagen en gemarteld. Ja, want laten we naar dat moment gaan. Dat was, ze werd op een gegeven moment... werd zij gearresteerd, hè? Ja. Mm-hmm. Beschrijf dat moment. Nou, dat was dus in 44, eind 44. Ze was de eerste van de groep. Eigenlijk min of meer bij toeval viel haar naam... omdat ze een Joodse onderduiker had verplaatst. En iemand had dat gezien. En toen raakte het aan het rollen. Die hele groep Boekhoven was nog niet zo duidelijk. En Ander heeft ook, dat vind ik ook zo ontzettend knap van haar... ondanks al die verschrikkelijke martelingen... heeft ze nooit een woord uitgebracht over... Want toen ze gearresteerd werd... ze heeft nooit een woord gezegd. Maar toen ze gearresteerd werd, toen gebeurde er ook iets. Hè? Toen deed zij iets... Op de wc, heb ik gelezen. Ja, ze probeerde om briefjes in te slikken. En dat ja, soort. Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar dat mislukte volgens mij. Ja, nee. Dat moeten we even beschrijven, want dat vond ik echt heel bijzonder in het boek. Mm-hmm. Zij, er staan dus mannen om haar te arresteren. En dan rent ze snel naar de wc briefjes. Ja. Ja. Met onderduikadres. En wat doet ze daarmee? Ja, die probeert ze dus inderdaad in te slikken. Ja, en door te spoelen weer... in de wc en dat soort... Ja, dat probeert ze wel. Maar dat zijn allemaal geweldloze verdedigingsmethodes. Ja. Hè? Maar ook weer een heel mooi voorbeeld van dat sterke karakter. Gewoon cool under fire. Want dan, dat staat ook in het boek, dan wordt ze gearresteerd. En dat is niet mals wat zij daar allemaal mee maakt. Kan je dat beschrijven, Jesper? Wat maakt ze daarmee? Nou ja, verschrikkelijke dingen. Je denkt er het liefst natuurlijk niet te veel over na. Nee. Maar ze is gemarteld. Ze is in een hele kleine kast opgesloten. En met planken tegen de muur gedrukt. Ze is ook door honden gebeten. Zoals je al zei... omdat ze een vrouw van kleur was... ook erger gemarteld dan andere mensen. Ja. Maar ja, ook daar blijft ze zo zichzelf. Want dan lees je van medegevangenen. Ja, er is inderdaad een heel mooi fragment. Ik heb dat dinsdag ook voorgelezen. Zou ik misschien heel even nog kijken? Zeker, ja, zeker. Want jullie hebben natuurlijk archiefonderzoek gedaan. Jullie hebben brieven hebben gebruikt als bronmateriaal. Dus, helaas vind je dus weinig. We konden eigenlijk niet veel interviews maken. Dat vond ik wel heel jammer, want van die generatie leeft bijna niemand meer. Het was dus ook al heel lastig om een familielid op te sporen. Ondanks dat er heel veel kerkhovers zijn, waren er maar weinig die we konden bereiken. En maar goed, er zijn dus inderdaad getuigenissen van dames die met haar. Ze werden vaak in cellen met een aantal dames bij elkaar opgesloten. En dan Anda, die was altijd degene die haar brood deelde met mensen die het nog beroerder hadden. En die ook probeerde als een soort dokter. Ja. Dus mensen die ook geslagen waren. Die hielp zij, hè? Ja, die hielp ze. Was echt fantastisch. Ja. Dus het is niet alleen een held voor. Ik probeer er tussen te komen, maar het lukt niet. Ik heb, je moet wel inderdaad actief het gesprek een beetje leiden. Ja, je had me moeten tippen van tevoren. Maar een klein stukje, want we zijn bijna aan het einde gekomen. En ik wil heel graag horen wat je te vertellen hebt. Ja, ik heb het gevonden. Dat is inderdaad een celgenote die vertelt over Anda. En ze zegt, dan word ik ziek. Ik lig met hoge koorts op mijn matras en weet eigenlijk nauwelijks wat er om mij heen gebeurt. Dan opeens wordt er een vrouw naar binnen gegooid. Nummer 9. Ze is jong, donker van haar en huidstint en heeft een energiek gelaat. Ze stelt zich voor, Anda Kerkhoven. Ik hoor dat zij medicijnen studeert. Zij komt op mij af, neemt mijn gloeiende handen en probeert mij met de enige middelen waarover wij beschikken zo goed mogelijk te verzorgen. Ik zie grote donkere ogen met een warme, meelevende blik. Voor de rest verdwijnt alles in koortswazen. Na 2 dagen wordt Anda opgehaald. Ja, uiteindelijk is zij dus vermoord. Ja, klopt, ja. Want we hebben nog heel korte tijd. Wat blijft van Anna? Wat moeten we ons herinneren? Wat moeten we, als je het heel kort zou moeten zeggen? Wees wie je wilt zijn. Hou vast aan je idealen. Ja, heel kort. Ja, ook in de moeilijkste omstandigheden. Want dan, kijk, die vraag hebben we heel vaak. Is dat nou wel een held? En dan, daar waren we het samen dus heel erg over eens. Iemand is een held als je niet alleen de mooie dingen bedenkt, maar ze vervolgens ook uitvoert. Dank. Dat is het moeilijkste. Ze ook uitvoert. Dat is een hele mooie woorden om mee te eindigen. René en Jesper Westra, dank voor jullie komst. Nou, jij ook bedankt. Wat blijft Lijn? We vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Henny Drieling was ruim 25 jaar trapezeartiest en reisde met diverse circussen de wereld over. En na een circuscarrière richtte ze in 1993 Circusschool Balans op om kinderen in Almere de kneepjes van het circusvak te leren. Joke van der Linden vertelt over Henny en hun ontmoetingen door de jaren heen. Henny Drieling heb ik ontmoet voor het eerst in Amsterdam toen ze trapezeartieste was en slangenmens en af en toe optrad in de pauzes van Tuschinski. Henny was een heerlijk, vrolijk, gezellig mens. In Amsterdam heeft ze ooit bij Circus Elleboog gewerkt en dat heeft ze voortgezet door in Almere Circus Balans op te zetten. Toen ik weduwe werd, was ik op zoek naar weer leuke dingen in mijn leven te doen. En ik ontdekte een aanplakbiljet van Stoute Oma's. Stoute Oma's, hoezo? Het bleek dus een theatergroep te zijn die nog opgestart moest worden en waarbij 7 oma's in alle kleuren van de regenboog op moesten gaan treden. En tot mijn verbazing, ja hoor, daar was Henny ook bij. En dat ging dus om wat Stoute Oma's met hun kleinkinderen doen. Dingen die ze dus eigenlijk van hun vader en moeder niet mogen. En wij dus als oude oma's met kleine autopetjes en de meest zotte kleding aan deden wij onze optreden. Kan je je voorstellen, een stevige dame die gewoon in een roze tutuutje rond ging lopen huppelen. Daarbij ook bij de toiletten ging zitten met een schoteltje en iedereen op de receptie die naar het toilet wou, verzocht even keurig af te rekenen bij de toiletjuffrouw. Henny was altijd voor een grapje te vinden. We waren altijd blij als we elkaar weer ontmoetten. Vlogen elkaar om de nek en altijd was er weer vrolijkheid en gezelligheid. Ik ga Henny ongelooflijk missen om haar lieve, gezellige, spontane karakter. Ik zal haar nooit vergeten. Joke van der Linden over Henny Drieling. Het tweede uur van Wat Blijft gaat over de bekende weerman uit Friesland, Piet Paulusma. En aan het eind van het uur de zin van de dag van Stine Jensen. Graag tot straks. NPO Radio 1. 1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De situatie aan het front verslechtert voor Oekraïne. Dat zegt Oleksandr Sirski, de hoogste militair van het Oekraïnse leger. De bevelhebber geeft toe dat zijn troepen zich de afgelopen weken uit meerdere dorpen in de provincie Donetsk hebben teruggetrokken. Dat heeft onder andere te maken met een tekort aan luchtafweer, wapens, munitie en militairen. Vorig jaar raakten wereldwijd bijna 2 keer zoveel mensen besmet met mazelen als in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In 2022 waren het er wereldwijd 171.000, vorig jaar ruim 320.000. De verwachting is dat die stijging dit jaar doorzet. Er is een nieuw outbreak management team geformeerd dat de besmettingen in de gaten houdt. Grote delen van Azië worden geteisterd door een hittegolf. In Myanmar, India en Thailand is 45 graden gemeten. Het is in het noorden van Thailand nooit eerder voorgekomen dat zo'n hoge temperatuur werd geregistreerd. Het land waarschuwt voor ernstige omstandigheden. Extreme hitte kostte dit jaar al 30 mensen het leven. Ook in Cambodja, Myanmar en Bangladesh is het ruim boven de 40 graden. In Bangladesh waren de scholen een aantal dagen dicht vanwege de hitte, maar komende dag gaan ze weer open. In de Eredivisie lijkt degradatie voor FC Volendam zo goed als zeker na het verlies tegen Sparta. De Volendammers verloren met 1-0 in Rotterdam. Vitesse, dat al gedegradeerd is, sloot het seizoen af met een overwinning op Fortuna Sittard. Vitesse stond 2-1 achter, maar won uiteindelijk met 3-2. RKC Waalwijk tegen FC Utrecht eindigde in een gelijkspel. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag won PEC Zwolle met 3-1 van Heracles. En NEC verloor thuis met 3-0 van AZ. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Komende dag begint zonnig, later ontstaan stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft... Nicole Terborg. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks u meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de zin van de dag met Arnon Grunberg, maar eerst het leven van weerman Piet Paulusma. Hij was een autodidact met een grenzeloze werklust. Hij maakte zijn radiodebuut in 1985 bij Omroep Friesland. En bracht in 1996 brak hij landelijk door bij SBS6. Waar hij een jaar later de Elfstedentocht versloeg. Tijdens zijn hoogtijdagen keken er meer dan 1 miljoen mensen naar zijn weerrubriek. Hij leek er altijd en overal te zijn. Hij was de meest benaderbare bekende Nederlander. Tot hij ziek werd. Want hij hield dat voor zijn publiek geheim. In Wat Blijft volgt Botte Jellema zijn spoor terug en praat hij met zijn tweelingbroer Lume, zijn dochter Martje, zijn oud-collega Sybren Terpstra van Omroep Friesland en Jan Slachter van Omroep Max. Ik vond het juist maar een koude dag, dat weet natuurlijk. Ik, en om bij het midden wie het nog min 1 graad in de Westrijn maar sneeuwen. Maar hier in Haas luidt de temperatuur Piet stelt zijn weerbericht altijd af met ongemoon, dat weet natuurlijk iedereen. En iedereen weet ook wat het betekent. In die zin was hij ook wel een beetje een ambassadeur voor de Fries. Dus het kan nog altijd. En bij die extremen van de opwarming horen dus ook koude perioden. Ik zeg binnen 7 jaar nog altijd. Ja, binnen 7 jaar. Binnen is wel lang. Dat was hij 16 jaar volgens mij. Ging op de brommen naar Leeuwarden. En dan ging hij daar op zaterdagavond. Deed hij, was hij dit welke jaar. Beste Piet, je bent 10 jaar weerman van SBS6. Heel hartelijk geluk gewenst. En we genieten van jouw weerberichten. Want je bent niet zomaar een weerman. Je staat altijd tussen de mensen. Wij hebben een hele prettige, fijne vader gehad. Die ook van het volk was. Want zijn kijkers, daar had hij heel veel voor over. 6 graden binnen. En de kelt, die komt denk ik, of het koude waar, takken Mico en weer om ons sneeuw. Maar dat is nooit voort, we met hem aan. Maar weer even in het waarschijn. Dochter Matsje Paulusma, tweelingbroer Lume Paulusma en levenslange vriend en collega bij Omroep Friesland, Sybren Terpstra. Zij nemen ons mee op het spoor terug. Een spoor langs een drive-in show, de Elfstedentocht, zon en regen, Beyoncé en Roem. Hij noemde zich wel eens de BBN, de bekendste bekende Nederlander. Echt? Noemde hij zichzelf zo? Ja. U lijkt ook erg op hem en uw stem klinkt... Ja, mijn stem zeggen ze allemaal wel dat hij hetzelfde is. Ik vind niet dat ik op hem lijk, maar ik vind wel dat onze stem is wel hetzelfde. Ja. Ik zie iets in uw ogen. Ja. Dat is het. Ja. En dat maakt ook wel eens uit. Vroeger, als we dan dezelfde kleren aan hadden, dan leek het wel redelijk goed op elkaar. Ja. Lume en Piet Paulusma worden als twee-eierige tweeling geboren in 1956... in het dorp Tjum, onder de rook van Franeker. De buitenrand van het dorp... Nou ja, dat was natuurlijk prachtig, want tegenover ons was een boerderij. Dat was een mooi veld in het dorp waar we aan het kaatsen waren. Wat voetballen en van alles. En een fantastisch mooie tijd gehad in Tjum. Ja. De Friese tweeling Piet en Lume doet alles samen. Ze spelen samen met de kinderen in het dorp en ze dragen dezelfde kleren. Op de middelbare school in Franeker ontwikkelt Piet een grote liefde voor muziek en wordt DJ. In Leeuwarden heeft hij dat gedaan. Ja. Was hij 16 jaar volgens mij, ging op de brommen naar Leeuwarden. En dan ging je daar... In de koffer met platen. Op zaterdagavond. Die waren daar allemaal wel, geloof ik. was hij disjockey, ja. En we hebben met z'n tweeën nog een drive-in show gehad. Mijn broer en ik. Oh, wow. De Shangri-La drive-in show. In de plaatselijke dorpen gingen we plaatjes draaien. Ja, Piet draaide de plaatjes. Oh, ja. En die praatte ook aan elkaar. Daar was ik helemaal niet zo goed in. Ik was beter in het... In het helpen van het organiseren van een aantal zaken. Maar niet in het zelf aan elkaar praten van platen. Dat kon hij heel goed. Hij had een microfoon in zijn hand. Ja, hij had een microfoon in zijn hand. Dus dat was toen al zo. Hè? Ja. Ja. En heb je dat toen ook gezien? Van, hey, jij voelt je op je plek voor een publiek? Nou, dat kon hij heel goed. Dat was echt wel iets wat bij hem paste. Hij mocht graag voor een groot publiek staan en dingen vertellen. Zet hij in zijn rol, hè? Was zijn eigen rol. Als hij ergens anders was... Dan was hij wel wat minder zo. Maar als hij dan daar stond, is zijn rol als disjockey... of is zijn rol als anders, dan kon hij dat heel goed. Hendrikman. Campingtour met Bert Hendrikman en Piet Paulusma. Die ook een uitgesproken muzieksmaak heeft trouwens, Piet. Want je hebt een hele mooie lijst met muziek meegenomen. Hoe belangrijk is muziek eigenlijk in jouw leven naast het weer? Heel belangrijk. Ik ben nooit begonnen als disjockey. Dus ik heb heel veel gedraaid in discotheken. En dan kom je de jaren 70, 80, 90 tegen. Dat was gewoon heel gezellig. Dat was een gezellige tijd. Zat toen die interesse bij Piet voor het weer, zat dat er al in? Dat zat er al vroeg in. Want ik weet nog dat hij had een Telia-cursus gedaan voor het weer. Ja. En op een manier vond hij dat heel interessant. Dan heeft hij zo'n hele oude kaartschrijfmachine gekocht. Zo'n stalen bak en een ontvanger. En dan was hij altijd bezig met weerkaarten op te halen in Duitsland. Oh, okay. En, zo'n soort vroege printer van grafische Ja, klopt, ja. Oh, ja, okay. Ja. Twee van hele grote, zware, ijzeren bakken waren. Ja. En daar was hij altijd mee bezig. Nee, goed, ik weet nog wel dat ik er was. En toen was hij voor het eerst in het nieuws, was hij met de Elfstedentocht. Ik weet niet welke dat precies was. Ja, dat moet of in de jaren 80 of in... Ik denk daar ergens. Ik weet dat niet precies, maar ik weet wel dat ik daar sliep in die paar dagen dat de Elfstedentocht was. En dan zat hij achter die grote... Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat hij toen moest hij ervoor. Ja, moest hij de kaart toe halen en maken. Weersvoorspellingen. En dat deed hij allemaal op die manier. Haalde ze een kaart uit Duitsland, volgens mij. Piet werkt aan het begin van zijn loopbaan bij de PTT in Leeuwarden. En daarnaast gaat hij steeds serieuzer aan de slag met de weersverwachtingen. Eerst bij de Franeker Courant. Dan in de jaren 80 op de radio bij Omroep Friesland. En daar in de jaren 90 ook op tv. En dan ook al snel op de landelijke televisie. Bij SBS6. Zijn landelijke bekendheid kwam daar vandaan natuurlijk. Ja, ja. En zijn ontmoet werd natuurlijk op SBS gezegd. Ja. En natuurlijk zo, Piet, dat was wel natuurlijk het hoofdinkomen van Piet. Omroep Friesland was dan wel leuk, maar dit was echt wel veel groter. Ja, ja, ja. Dus dat was wel zijn doorbraak destijds met de Elfstedentocht. Ja. Hoe heb jij dat beleefd toen in de jaren 90, toen dat begon? Nou, in het begin is het wel eens wel lastig. Hè? Want toen Piet beroemd werd voor SBS... toen ging het op elke verjaardag nergens anders meer over dan over het weer. Hmm. Nou ja, ik wou natuurlijk wel eens ergens anders over hebben. En er waren altijd mensen, als je met hem weg was... die altijd een handtekening moesten op een foto of dit of dat. Dus dat was niet altijd even grappig om met mijn broer samen wat te doen. Want hij, Hoe ging dat dan? Nou ja, als ik met hem op stap was en we staan in de kroeg... dan keek Piet ook alleen maar om ze heen om alles te scannen. En dan kwamen natuurlijk allemaal mensen op hem af. Dus ja, dat hebben we misschien een paar keer gedaan. Ik zei, nou weet je wat, gaf het allemaal alleen op stap. Vind ik gezelliger dan hoe we nu doen. Ja. En we hebben wel nog een hele goede band gehad, hoor. Maar we hebben elkaar niet heel veel gezien in die SBS-tijd. Nee. Hij was natuurlijk wat dat betreft wel heel bekend. Hè? Iedereen kende hem. Ja. Dat is echt wel bijzonder dat hij ook zo geliefd was. Omdat hij ook altijd overal voor iedereen tijd had. Maar ook zich overal begaf. Weet je, ik ben één keer met hem mee geweest naar de televisiering in het Eigenbouw in Amsterdam. Ja. Moesten we in een smoking. Ja. Nou, ik heb een smoking gekocht, maar Piet kocht natuurlijk geen smoking. Die had gewoon een zwarte broek aan en een wit overhemd. Dat noemen ze dan ook een Friese smoking. Maar dat was echt Piet. Die ging nog in zijn korte broek naar de première van de Chameleon film. Ja, hij was zichzelf. En hij was wars van meer willen zijn dan je bent. Ja. Gewoon jezelf blijven en gewoon je dingen doen en voor iedereen tijd hebben. Dat was Piet. Hij was er dus ook gewoon heel erg goed in. Ja, daar was hij ook heel goed in. Wat was dat in hem, dat hij dat zo goed... Ja, ik weet het eigenlijk niet waar dat nou vandaan kwam, dat hij daar zo sterk in was. Want dat deed hij echt heel goed. Ik heb me over verbaasd. Ik ben een van de eerste keren mee geweest van de opnames. Nou, toen ging het wel 30 keer over. En als je dan de loop van de tijd zag, ik vond het zo knap. Dan deed hij die opname en dan deed hij... Oh, zei hij dan. En dan was het fout. Moest ook zonder probleem, zonder papiertje, zonder wat ik wat. Hij praatte gewoon het weer fantastisch aan elkaar. Ja. En dat vind ik wel een kwaliteit. Dat had hij wel. Dat kon hij heel goed. Ja. En waar dat vandaan kwam, weet ik niet. Maar natuurlijk op het moment dat je ook al disjockey bent en natuurlijk al het voor elkaar krijgt om plaatjes aan elkaar aan te praten en dingen te vertellen voor het publiek, ja, dan heb je die gave gewoon. Dan zit dat gewoon in je. Ja. Hoe was dat voor jou om je broer zo beroemd te zien worden? Oh, nou, op zich vond ik het natuurlijk voor hem heel erg mooi. Ik heb mijn eigen carrière, dus dat vond ik verder prima. Ja. En ik zeg al, in het begin was het wel eens lastig, maar mijn ouders, die vonden het ook helemaal geweldig. Dus ja, alles ging altijd over Piet. En Piet was natuurlijk voor hun ook, en vooral van mijn vader, de laatste tijd ook. Als mijn vader ergens toen naartoe ging te klaverjassen, dan was hij wel de vader van Piet Paulusma. Dus ja, dan drongen de dames zich om zich heen. En mijn vader vond dat prachtig. Dus ja, dat was wel het gevolg daarvan. Ja. Hè? Dus, maar hij was ook de vader van Lumen Paulusma. Ja, nou ja, goed, ik heb dat één keer meegemaakt wat ik heel vervelend vond. Toen waren we op een verjaardag, vierden we altijd in het café van Piet. Het Doodmoor Café in Het Baaien. Daar deden we al met z'n tweeën de verjaardag. En er kwamen allemaal mensen. Was mijn vader er ook. En dan zei hij, ja, dat is mijn zoon, zei hij dan. En dan zat ik naast hem. En dan dacht ik, nou, maar ik ben ook je zoon. Dus dat is in het begin wel eens even lastig geweest. Later heb ik gedacht, ja, klaar. Het is nu helemaal zo. En zo werkt dat. Ja. En dan kun je wel denken dat je dat wil veranderen. Of dat, maar dat zit er gewoon daar niet in. En voor de rest is dat ook prima. Op dat moment is het eventjes vervelend. Ja. Maar later denk ik, ach, ik heb mijn eigen carrière. Ik doe mijn eigen dingen. Ja. En ik ben goed in wat ik doe. Ja. En Piet is goed in wat hij doet, dus klaar. Hij dompelde zich toch ook wel echt onder in zijn publiek? Ja, in zijn rol als, in zijn, ja, rol als weerman en bekende Nederlander eigenlijk. Ja. Ja. Hij noemde zich wel eens de BB en de bekendste bekende Nederlander. Echt? Noemde hij zichzelf zo? Ja. Wat heel uniek weer. Nu hier in de foto's al. En let er binnen op het journaal en bij de oren Waarbrugge te komen. Dus wie een wat trend zet. Ja, absoluut. En dit week de jinnige keer dat het Waarbrugge vanuit de studio weer. Ja, volgens mij hebben we de oren wie gelijk naar boeten gaan. Ja, waarom eigenlijk? Ja, we zijn zo goed. Het waar gaat boeten. We shoot iemand en ik ging erover. Maar we zijn geen boeten zijn, jongens. En wie een gouden greep? De rol van regionale omroep Omroep Friesland is belangrijk geweest. Om daar meer over te weten te komen, heb ik afgesproken met Sybren Terpstra. Terpstra is adjunct hoofdredacteur en werkt al jaren bij de omroep. Piet Paulusma en hij werkten vele jaren samen voor de nieuwsprogramma's. En hij kent Piet Paulusma al sinds de vroege jaren 80, toen ze beiden voor de Vraneker Courant werkten. Piet is altijd een aardige man geweest, zolang ik hem ken. En een gewone jongen. En toen was het ook nog gezinsman. Hij was DJ, hij was DJ-jockey, hè. Vond het ook leuk. Hij draaide hier in de plaatselijke cafés. Stond hij achter de Hier in Leeuwarden. Hier in Leeuwarden, achter de disco. En daar is het een beetje begonnen, denk ik. Ook zijn liefde voor het vertellen het, voor de media, denk ik. Ja. In 1985 kwam Piet Paulusma als weerman op de radio bij Omroep Friesland, waar hij Hans de Jong opvolgde. Nou ja, Omroep Friesland, wij zenden uit in de Friese taal. Het is toch best lastig om een Friestalige weerman te vinden. En Piet, die was beschikbaar en is toen benaderd. Hij sprak Fries en authentiek. Maar had voor ons gevoel ook toen wel verstand. Hij had verstand van het weer. Hij kon er goed over vertellen. En ja, hij sprak Fries. Dus voor ons was dit eigenlijk op dat moment de enige oplossing. Hoe zag dat eruit in die tijd, die weerberichten die hij maakte? Hij maakte er heel veel voor de omroep. Nou ja, ja, kijk, dat was wel anders. Hè? We hadden toen alleen maar radio. En de radio begon ook niet zo vroeg, maar ik denk volgens mij om 7 uur of zo. En dan 's ochtends was het weerbericht. En ik weet dat Piet, dan, als hij het weerbericht had opgenomen, dan, of had gedaan, dan ging hij daarna weer naar bed. En om 12 uur dan was het eigenlijk misschien wel het belangrijkste weerbericht van deze provincie, hè? 12:30. En het is nog steeds een piekmoment bij ons voor de radio. Maar 12:30 was eigenlijk, en in vroegere tijden hadden we echt een marktaandeel op dat moment, ik denk van bijna 30%. En dat is in Radioland echt heel erg hoog. Dat is heel erg hoog, ja. En dat was gewoon, waren toch de boeren die eventjes naar dat weerbericht wilden luisteren. En dat had Hans de Jong natuurlijk al gecreëerd, maar dat is met Piet nog steeds, is dat nog populairder geworden. Ja. Ja, ik weet ook bij mij thuis, daar werd gewoon om 12:30, dan moesten de kinderen stil zijn, want er moest naar het weer worden geluisterd. En dat was denk ik in heel veel Friese gezinnen zo. En nog steeds zit er een piek. Het is wel veel minder natuurlijk, maar die zit er nog steeds. Ja, ja. Het weerbericht om 12:30. Het weerbericht om 12:30. En ik denk dat er nog steeds, de oudere generatie nog steeds zegt, even stil, even het weer. Ja. Ja, ja. Wat betekent een weerman voor een organisatie als Omroep Friesland? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk sowieso een provincie waar het weer heel belangrijk is. Dus dat, als item wordt dat denk ik steeds belangrijker nog. Door de agrarische wereld en het toerisme. Ja, ja. Toch die boerenprovincie. Voor die boeren was toch dat weerbericht was toch iets van, kan ik vanmiddag, moet ik dat hooi laten persen? Of moet ik het gras inkuilen? Of kan ik het nog een dag laten liggen? Ja. Het waren toch belangrijke signalen voor die boer. Ja. En die boer had zelf vaak ook wel verstand van het weer natuurlijk. Die zag ook wel aan de luchten en aan de windrichting vaak van, nou, dit en dit weer gaat het worden. Maar dan was het toch mooi dat die weerman nog een bevestiging had. Ja. En dat was gewoon heel belangrijk. Ja. En dus voor ons als station, tenminste als radiostation, sowieso ook. En wat ik zeg, de competitie was toen veel kleiner natuurlijk. Je had veel minder radiostations. Je had natuurlijk geen weer online of geen buienradar of noem maar op. Hmm. Dus mensen waren ook wel een beetje afhankelijk van die weerman. Ja. Het is, wij hebben op een gegeven moment is dat tijdstip ingevoerd. Ja. En die weerman is daar neergezet. En het is eigenlijk, het is eigenlijk heel gek. Eigenlijk nog nooit veranderd in die 35 jaar niet. Maar nou is het tijd voor het Waberjocht. En dat komt Juwet van Jan Jonkman. Een goeiemiddag, Jan. Ja, goeiemiddag, Lars. Ja, het is net echt mooi waar hier in Jouwet. Hoe komt dat vierde, Juwet? Nou, zit maar gewoon, het is onleidig. Want we raken vanmorgen van... Omroep Friesland maakt vanaf 1994 ook tv. Op de eerste dag, na het eerste journaal, is er ook het eerste weerbericht met Piet Paulusma. De eerste keren nog vanuit de studio. We moeten eerst maar even weer omzien op de aanroende wieken. Het mooie waar van tiesje te midden en waans te midden valt erbij op met temperaturen om de zon graden. Toen is je weer het, ik vond een knappe dag, maar dat tussen de buien trocht. Piet was toen bij ons, die nam het eigenlijk meteen op locatie. Hè? Dus niet... niet in de studio of zo. En dat was best heel revolutionair toen. Ja, dat deed bijna niemand. Volgens mij helemaal niemand. En hij was daar volgens mij, ik denk, nou misschien een van de eerste weermensen in ieder geval die daarmee begon. Ja, ja, wij hadden natuurlijk ook niet die moderne technieken met de mooie kaarten en dat soort van zaken. Dus, in de studio was ook niet zoveel te zien. Eigenlijk gebeurde buiten veel meer. En uiteindelijk hebben heel veel weermensen en programma's dat overgenomen. Best heel bijzonder eigenlijk, ja. Maar wat Nederland nu natuurlijk wil weten, is wanneer komt de Tocht der Tochten? Ja, nou, over de hele route hebben we dit soort problemen. Er ligt nog onvoldoende ijs. In februari 1996 loopt de Elfstedekoorts in Nederland hoog op. SBS6 is nog een jonge zender en wil de spannende weersverwachtingen uit Friesland op zender. Piet Paulusma is inmiddels adviseur van het Elfstedenbestuur en krijgt de kans om in Hart van Nederland te vertellen over het weer. De tocht komt er dat jaar niet. Maar SBS6 is blij met Piet Paulusma. Een sympathieke veertiger, sprekend met een stevig Fries accent, ervaren weerman en al een paar jaar op tv in Friesland. Vanaf 1996 wordt Piet de vaste weerman van SBS6. Het weer met Piet Paulusma. Ik heb vanavond voetballend Nederland maar weer eens een keer opgezocht. En ben terechtgekomen bij deze training. Nou, dan hou je het in ieder geval een beetje warm, want het wordt wel kouder. Vanaf september 1996 wordt Piet de vaste weerman van SBS6. Ontmoet, tot morgen. Hij zegt zijn baan bij de PTT op en komt dagelijks op tv met Piet's weer. Het giert on. In 1997 komt er wel een Elfstedentocht. En dat betekent Piet's landelijke doorbraak. Ook door de Elfsteden gebeuren, koorts, ben ik doorgebroken. Ja. En toen ik bij SBS begon, hebben we direct in die winter de Elfstedentocht gehad. En hebben we 1 miljoen kijkers gehad en eigenlijk nooit weer verloren. En Piet deed studie naar de ijsgroei. Dus hij had ook echt verstand van het ijs. En hij had buis, toen hij in Harlingen woonde op een vorige plek, woonde hij aan het water en dan werd het ijs elke dag gemeten en zo. Dus hij maakte daar echt studie van. Hij wist er ook veel van. Ja, ja. Ja. Ik heb 10 jaar geleden, dat is een mooie in het weg, 10 jaar geleden heb ik ooit gezegd van, nou, binnen 10 jaar moet die Elfstedentocht komen, ondanks de opwarming van de aarde. Binnen 10 jaar, dat is nu met inbegrip van deze winter, naar mijn idee, binnen 5 jaar. Want ondanks de opwarming van de aarde kan het nog altijd winter worden. Daar ben ik ook blij om, maar dat zien we nu ook. En als er nog een weekje bij was gekomen, was hij er misschien geweest. Wat wel bijzonder is, is dat hij van begin af aan er elke dag was hier op zender, ja, bij Omroep Friesland, waar we nu zijn. Ja. Bij SBS ook. Ja, als ik op vakantie ging, dan ging hij eigenlijk jullie mee op vakantie. Ja, hij ging dan, als hij op vakantie ging, dan deed hij het weer vanaf de camping. Dan moest de cameraman, en dat was dan vaak zijn schoonzoon, Edo, die ging daar naartoe en dan werd het weer vanaf de camping verzonden. En hij ging ook altijd naar carnaval. En ja, dat was best wel heel bijzonder, want bij de radio met name, dan moest je toch vroeg. En dan ging Piet, die ging wel carnaval vieren, maar hij was ook toch de volgende dag voor die radio. En soms wel eens een beetje schor. Maar hij was er eigenlijk altijd. Ja. En pas later is hij met een vervanger gekomen bij de radio. Bij de televisie vond hij dat lastiger. En dat heeft hij ook heel lang, geduurd voordat Matje, zijn dochter, heeft overgenomen. Ja. Ja. Waarom vond hij dat lastig? Nou, ik denk dat Piet ook wel een beetje onzeker was. Dus hij was ook wel bang dat als iemand het van hem zou overnemen, dat die het misschien wel beter deed. Hij zag dat misschien wel een beetje als een bedreiging. Het is een persoonlijke inschatting, maar ik denk wel dat het zo was. En wij hebben op een gegeven moment zeiden wij ook wel eens tegen Piet van, Piet, is helemaal niet erg dat je met vakantie gaat. Prima. Maar dat wilde hij toch op een of andere manier. Wilde hij dat niet? Later wel. Hè? Later is hij dat, heeft hij wat meer, kon hij dat wat meer loslaten. Maar hij vond dat wel moeilijk. Ja, om dat over te geven aan iemand anders. Ja. Ja. Ja. Dus waar komt die onzekerheid vandaan als je daar, ja, bedoel, jullie hebben elkaar heel lang gekend. Misschien wel omdat Piet altijd het gevoel had dat hij door zijn collega weermensen niet serieus werd genomen. Kijk, Piet was toch gewoon een self-made weerman. En heel veel weermensen hebben een uitgebreide meteorologische studie gehad. Ja, dat was met Piet niet zo. En ik denk best wel dat er een beetje door een aantal weermensen op hem werd neergekeken. Hmm. En net als denk ik in het verleden ook Pelleboer. Hè, dat was ook zo'n karakteristieke weerman. Die werd ook niet altijd serieus genomen. Maar ik denk dat bij Piet ook zo was. En ja, dat maakte hem ook wel eens onzeker. Dus vakantie is voor mij heel belangrijk. Vakantie voor de band vond ik heel belangrijk. En vind ik nog heel belangrijk. Dat je gewoon 2 weken op vakantie ging. Dan zullen jullie zeggen, ja, dat beurs ik toch mooi op vakantie. Ja, maar ik rij me daar wel mooi. Maar het gaat er ook om dat die band voelt. Dus houdt me gewoon altijd, ze rijden het altijd nog op vakantie te gaan. En dat is ik wel zo. Hendo is altijd aan het werk. Dus houdt me altijd aan het werk. Maar er komt straks wel een tijd dat ik minder werk. Ja, dat tast ook. Ja. Hij had dan zijn weerkamer bij ons achter in de tuin, in een hok. Het was een heel klein jaren 30 woninkje met een klein tuintje met een hokje. En daar stond al zijn weerapparatuur en daar maakte hij de voorspellingen. Martje Paulusma is een van Piet's vier kinderen. Met een pleegkind erbij waren het er vijf. Ze zag haar vader in haar jeugd uitgroeien tot een bekendheid. Toen moest hij naar Ameland toe, daar was iets. En mochten ik en een vriendinnetje waren mee. En toen stonden we op de boot te wachten. En toen was daar, voor, dat is de eerste keer dat ik me herinnerde dat hij herkend werd. En dat iemand met hem op de foto wou. Nee. Nou ja, dat was toen. Je hebt me ook verteld dat jij in die jonge jaren al voor hem werkte af en toe. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat ik toen een jaar of 8 of zo was, maar dan ging ik 's ochtends heel vroeg uit bed. En dan hadden we door heel Friesland hadden we weernemers. Die vertelden dan wat de temperatuur op dat moment was. Of hoeveel regen er was gevallen. Ja, en, nou ja, of het gewoon mistig is, hoeveel je kan kijken. Nou al ja, die dingen. Dan ging ik dat 's ochtends heel vroeg, voordat ik naar school ging, moest ik de telefoon en alles opschrijven voor mijn vader, ja, zeg maar. Ja, ja. Vond je het leuk om te doen? Hartstikke leuk. Ja? Ja, heb ik altijd heel leuk gevonden. Ik vond vroeg opstaan niet leuk natuurlijk. Nee. En zeker niet op die leeftijd is dat niet leuk. Maar ja, ik heb altijd wel een door hem natuurlijk wel een klik gehad met het weer en een interesse. En ja, dat was hartstikke leuk. Ja, ja, Martje zegt weernemer, maar ze bedoelt waarnemer. Iemand die regenval en temperatuur en dergelijke doorgeeft. Dit is voor een Friestalige ingewikkeld, want het weer is het waar in het Fries. En dan voelt waarnemen ineens raar wanneer je het Friese waar altijd vertaalt met weer. Dus waarnemen van het waar is waarnemen van het weer. Later, toen hij bij SBS en zo aan het werk. Ja. Maar dan was hij 's middags was hij gewoon thuis als wij uit school kwamen. Dus dan dronk je een bakje thee samen. En afhankelijk van waar de locatie was, als hij ergens helemaal in het zuiden was, was hij dan wel al weg. Maar als het binnen zoveel uur te bereiden was, dan zagen wij hem 's middags nog. En ja. Want dat was het. Dan ging hij naar bepaalde locaties om daar weer praatje op te nemen. Ja. En dat werd 's middags opgenomen. Nee. Bij SBS was het semi-live. Dus dat was tussen 6-7 ongeveer opnemen. Dan werd het snel gemonteerd, klaargemaakt. Ja. En helemaal in het begin werd die band werd dan opgehaald. Die werd snel naar Amsterdam gebracht. Naar de studio? Daar werd hij afgemonteerd, dus de kaarten eroverheen. En dan ging hij op zender. Ja. En later was dat met een SNG en nog veel later dan SNG? Een SNG, zo'n straalwagen, zeg maar. Die kwam dan, dan koos hij een locatie en dan kwam er een cameraman, een regisseur en zo'n grote SNG-wagen met zo'n satellietschaatding erop. Ja. En dan werd op die manier, want dan ging hij ook live doen. Dat is wel een hele toestand wat je dan krijgt. Ja, het was gewoon een reizend circus. Ja, ja, heel leuk hoor. Ja, mooie tijd was mee? Dat. Ging je mee? Ja, af en toe wel. Zeker als er leuke, bijzondere locaties waren. Ja, dan gingen we wel mee. Hoe was dat? Ja, wij hebben daardoor heel veel meegemaakt. Hele mooie, bijzondere dingen. Bijvoorbeeld de TMF Awards waren we mee. En dan moest hij een award uitreiken aan Destiny's Child. Dus met Beyoncé. Nou ja, dat verhaal heeft hij ook 100 keer verteld. Dus dat is vast bekend. Maar toen hij was wel van tevoren verteld. Hij mocht niet zoenen, alleen de award overhandigen. Maar goed, mijn vader heeft ze gefeliciteerd en wel even 3 zoenen gegeven. Dus hij heeft aan Beyoncé, ja. Dus wow. Dat was wel heel cool. Tijdens de TMF Awards gebeurde jou waar iedere man alleen maar van kan dromen. Je kreeg daar een zoen van Beyoncé. Het geluid is er niet meer en de beelden zijn slecht, maar die kus staat waarschijnlijk voor goed in je geheugen. Volgens mij wil Piet nog even iets zeggen tegen jullie. Zullen we doen 1 keer? Tot morgen! Tot morgen! Hoi! Maar waren wij mee en dan zaten we te eten tegenover Ronan Keaton. En dan liep Janet Jackson langs. En ja, dat waren natuurlijk wel hele bijzondere dingen. Ja, waar dat. Ja. Dan heb je wel een verhaal als je dan op school komt. Nou, dat hadden we zeker, ja. Er kijken dagelijks meer dan 1 miljoen mensen naar Piet's weerbericht op SBS6. Een kort programma met Piet Paulusma op een buitenlocatie, in het weer dus, meestal ergens in Friesland en vaak met mensen om hem heen. Altijd sloot hij dat af met het Friese tot morgen. Ontmoen! Ontmoen! Ontmoen! Ontmoen! Ontmoen! En ontmoen! Het kan nog gekker. Een Nederlandse tv-ploeg interviewt de Amerikaanse acteur Tom Cruise op een rode loper bij een filmpremière. En ook die. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. You do like this. Was hij voor jullie er wel op momenten dat, dat je iets voor school deed? Of iets met de sport of met de muziek een optreden had of iets? Ja, hij zorgde er eigenlijk, als er belangrijke dingen waren waar hij vond dat hij bij moest zijn, of verjaardagen sowieso en dat soort dingen, dan zorgde hij wel dat hij een dichtbij locatie had, zodat hij daarbij kon zijn. Ja, daar heeft hij zich altijd hard voor gemaakt, ja. Heb je een voorbeeld van? Zeker de verjaardagen. Het laatste toneelstuk in groep 8 of zo, wat je dan deed, een opvoering of zo, of het met kerst. Dan was hij er altijd gewoon bij. Maar dan stond het circus voor de deur? Circus voor de deur, ja. Want dat deed hij ook wel als we bijvoorbeeld iets hadden waar het weer opgenomen zou kunnen worden. Dan deed hij dan daar ook gewoon het weer, zeg maar. Ja. Met dat als onderwerp. Ja, is vaak genoeg gebeurd. Oké. Okay. Ja. Het is helemaal geïntegreerd in jullie in leven. In ons leven, ja. Ja. Ja, dat is waar. Hoe was dat voor je? Toen ik jong was het niet anders. Was dat gewoon. En je gaat het je wat realiseren als je natuurlijk in de puberteit komt. En dan ben je jezelf ook aan het ontdekken. En wil je ook graag je eigen persoon zijn. Dus misschien dat ik toen er altijd het liefst wel, niet degene was die het hardste mijn naam zei met mijn achternaam. Maar dat is omdat je niet dat ik niet trots was op mijn vader, maar omdat je je eigen persoon wil zijn. Niet de dochter van. Ja. En later, als je dat jezelf op een gegeven moment jezelf uitgevonden hebt en je gaat het volwassen leven een beetje in, dan ben je heel trots om onderdeel daarvan te zijn. Ja, ja. Was hij van de familie of was hij van het volk? Van beide. Ja. Ja, want dat emotioneert me een beetje omdat hij een echt familiemens was en ook echt een vader. We hebben echt een hele fijne vader gehad. Ja. Een bijzondere vader, maar een hele warme vader die je vertelde dat hij van je houdt. En wij hebben een hele prettige, fijne vader gehad. Ja. Die ook van het volk was, want dat had hij heel erg. Zijn kijkers, daar had hij heel veel voor over. En daar besteedde hij ook aandacht aan. Hij ging niet zich omdraaien. Na de opnames, al moest hij nog een uur daar staan om met iedereen op de foto te gaan, dan deed hij dat. Ja. Ik weet nog, hij belde me op. Toen was ik bij de PC in Vraneker. Dan ga ik altijd doen met kaatsen. En toen bleek hij dus een darmkanker te hebben. Ja. En wij hadden het niet eens door. Wij werden wakker. En toen bleek dat mijn ouders er niet waren. Want mijn vader was die nacht niet lekker geworden. En dat was uiteindelijk zo erg geworden dat mijn moeder heeft gezegd, we gaan naar de huisarts nu. Ja. Spoed. En die heeft hem gelijk naar het ziekenhuis doorgestuurd. Hij wou naar Zwolle, want hij wou natuurlijk het liefst ook via de achterdeur erin. Want niemand mocht dat weten natuurlijk. Hij wilde niet in een Fries ziekenhuis liggen? Nou, hij wilde niet in een... hij zat toen thuis op een camping in... In Heerdals. Heerde, ja. Nee. Dus dat was dichter bij Zwolle dan ergens anders. Okay. En hij had toen acuut moest hij naar het ziekenhuis, omdat zijn darm helemaal op was gezet, omdat hij zat verstopt. Dus toen is hij daar ook gebleven. En dat vond hij eigenlijk ook wel handig, want dan konden ze een beetje in de luwte houden. Hmm. En waardoor hij dus ook niemand eigenlijk wist dat hij daar was en dat hij de darmkanker had. Ja. En dat wou hij ook. Hij wou dat niemand dat wist. En hij wou ook niet van de zender af. Toen hij in 2018 in Zwolle in het ziekenhuis lag, ben ik ook een paar keer bij hem geweest. Dus ik wist dat hij ziek was. Ik wist dat hij ernstig ziek was. Maar ik wist ook dat het wel de goede kant weer opging. Wij gingen ervan uit, hij is er wel. Want Piet is nooit ziek. En al heeft hij wat, dan is hij er s'avonds. Hij zal ten alle tijde het weerbericht doen. Dat was nog nooit gebeurd. Nee. Dus dat was een situatie die totaal onbekend was voor ons. En de cameraman was al onderweg naar de camping waar wij stonden. Edo, de regisseur, ook mijn man, die was naar het ziekenhuis geweest bij mijn vader. En die reed terug. Hij zei, hij komt niet vanavond, hij is er niet. Maar Frans, de cameraman, is al onderweg. Wat denk je ervan? Ik denk dat jij het moet gaan doen. We staan hier vanavond in een natuurgebied bij Heerden. En zoals bekend is mijn vader helaas afwezig vanavond. Daarom presenteer ik het weer. We gaan kijken naar vannacht. Het wordt zo'n 16 graden en het is helder en rustig weer. Nou, dat was verschrikkelijk. Ik, achteraf hebben we geteld, waren 90 takes. Ja, dat is bizar natuurlijk. En je ogen droog houden. Ja. Mijn vriend zegt altijd, hij zei, het mooiste was toen je afsloot. Dat emotioneert weer. Ja. Ik wens jullie al een fijne avond. En zoals mijn vader altijd zegt, tot morgen. Zoals mijn vader altijd zei, tot morgen. Nou ja, ook toen emotioneerde dat ook in die afsluiting, zeg maar. Ja. Maar goed, de volgende dag werd duidelijk dat hij er weer niet zou zijn. Nee. En ook voor langere tijd. En toen hebben we ook de afspraak gemaakt. Toen mijn vader uit het ziekenhuis kwam en het weer ging doen, dat ik het één keer in de week zou blijven doen. Wij wisten dat hij nog een keer het ziekenhuis in moest. Dat het niet de totale verrassing was. Oh, staat hij weer? Waar hun? Wat is er aan de hand? Ja. Nee, oh, zij doet het ook af en toe. Op een gegeven moment was die kanker natuurlijk bestraald. En met chemo. En die was weg. Ja. En dat kwam in 27 juli 2000. En wat was het? 21? Ja. Toen werd ik gebeld door hem dat ik... Oh, hij zei, zit je? Ja, ben je alleen? Ik zei, ja, ik was op kantoor in de Heerenveen. Hij zei, ik heb een 8,4 centimeter grote tumor in mijn maagvlies. En ik heb nog een half jaar. Nou, dat was wel even schrikken. Ja. Ja. Misschien dat ik daar nu beter in ben geworden, omdat ik er heel veel van geleerd heb. Maar ik heb mijn hoofd eigenlijk omgedraaid. Het is niet zo. Dit komt heus wel goed. Dit gebeurt ons niet. Een beetje naïeve gedachten en nog heel hoopvol. Een half jaar voordat hij overleed, zaten wij samen in Harlingen in een café te lunchen. En daar vertelde hij van, nou Sybren, ik heb te horen gekregen dat ik ongeneeslijk ziek ben. Maar het kan nog best een aantal jaren duren. Dus voorlopig ga ik gewoon door. Soms zal ik wat vaker vervangen moeten worden. Maar ik ben optimistisch. Dus ik verwacht eigenlijk dat we best nog wel een aantal jaren door kunnen gaan. Maar de opdracht was wel heel duidelijk van, dit mag niet naar buiten komen. Ja. Piet had heel duidelijk het idee van, als mensen het weten, dan word ik zielig gevonden. En dan word ik op straat overal aangesproken met het idee van, goh Piet, hoe gaat het met je? Oh, wat erg dat je zo ziek bent. En dat wilde die kosten wat het kostte voorkomen. En ja, ook dat gold eigenlijk ook voor het behandelen. Hè. Dat heeft hij ook, heeft hij ook gezegd van, ik wil niet heel erg maximaal behandeld worden. Stel je voor, mijn haar faalt uit of zo. Dat wil ik allemaal gewoon niet. He, daar was je echt heel resoluut in. En nou ja, hij wilde niet zielig gevonden worden. Nee. Niemand wil het weten. Hij wou en moest en zou op televisie blijven. Dat was zijn alles. Ja. Dat wou hij echt beslist. Dus hij heeft toen ook gekozen voor een behandeling waarvan ik zeg, ja, dat had ik liever anders gehad. Maar hij wou dat zelf. Ik heb met hem samen een gesprek gedaan met een ziekenhuis, het Antonius in Amsterdam. Ja, en de specialist zei, ja, meneer Paulus, want er is maar één mix van chemo's die kan van zorgen voor dat we het uit kunnen stellen, dat de tumor kleiner wordt en dat je nou wat langer hebt. Mm-hmm. En dat is die mix, dat wou hij niet. Kwaliteit van leven, maar korter. In plaats van het hele ziek zijn. Ja. Dat past ook niet bij hem. Nee. Ik geloof echt dat er mensen zijn waar dat misschien niet bij past. He? Ik heb het bij een jaar daarvoor overleed. Een hele goede vriendin. Hartstikke jong. Ook kanker. En die is tot het uiterste gegaan. En dat heeft mijn vader ook meegekregen. Die kende haar ook heel goed. Mm. Dat was niet zijn weg. Dat was haar weg, maar dat was niet zijn weg, nee. Later, nadat hij was overleden, begreep ik het eigenlijk wel. Op mijn geboortedatum, ja? 26 september 1971. Uit Spanje. Toen was ik nog geen disjockey, maar toen was ik bij mijn zus en zwager. En toen was de tijd van het was gewoon zomer. En een borrachito heb ik daarvan onthouden. Ja, nou, dat vind ik ook passen bij het weer van vandaag. Peren. I Dit is een fragment van het Radio 5-programma Goeiedag Haendrikman van Omroep Max. Het is gemaakt vanaf een vakantiepark in Koudum in augustus 2021. Zo'n 2 weken hiervoor kreeg Piet Paulusma te horen dat hij nog maar een half jaar heeft. SBS6 had in 2019 afscheid genomen van Piet Paulusma, waarna Jan Slachter van Omroep Max hem inhuurde als weerman voor Tijd voor Max op tv en voor de radioprogramma's van Max op NPO Radio 5. Nou ja, hij was voor mij wel de meest spraakmakende, meest interessante weerman van Nederland. Jan Slachter zit een tijdje in Afrika voor tv-opnames. Vandaar dat we hem via de telefoon horen. En niks ten nadele van de weerberichten van de NOS, maar die zijn wat... Ja, wat een beetje saaier, zoals om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En Piet stond altijd in weer en wind het weer te voorspellen. En daar ken ik hem van. Ja. Dus ja, toen hij op de markt kwam, om het zo maar even te zeggen, daar heb ik hem eigenlijk direct benaderd. Ja. En gevraagd of hij het weer bij Max wilde doen. In de zomer van 2021 kreeg hij te horen dat hij terminaal ziek was. En ja, dat heeft hij niet aan het publiek verteld. Dat is geheim gebleven. Maar dat is wel aan u verteld, als ik het goed heb begrepen. Ja, dat klopt. Maar hij wilde het absoluut niet de buitenwereld laten weten. Hij wilde doorgaan tot aan het einde. En dat heeft hij ook echt gedaan. Maar je zag hem wel gaandeweg, als je die beelden terugkijkt. Ja. Zag je hem aftakelen. Zag je gewoon dat hij ziek was. Piet Paulusma werkt door. En is elke dag op radio en tv. Bij Max, RTV Noord en op Omroep Friesland. Op donderdag 16 maart 2022, een paar dagen voor zijn overlijden, is hij voor het laatst op tv. Morgenochtend is het tijd inruimen voor het auto eruit te krabben. Ja, en verder misschien plaats ik wat gladheid. En dan door naar morgen overdag. Hij wilde aan het werk blijven. Dat hield hem ook overeind. En dat heeft er vermoedelijk ook voor gezorgd dat hij toch nog misschien wel een tijdje langer heeft geleefd dan dat wanneer hij het beltje erbij neer had gegooid. En ja, natuurlijk was hij ook met zijn familie. Maar ik denk echt wel dat blijven willen werken, dat weer aan de mensen brengen, de voorspelling doen, dat hem ook wel overeind heeft geholpen voor een bepaalde periode. Maar op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. En dat we ook zoiets hadden van ja, dit kan zo niet verder. Gelukkig heb ik nooit tegen hem hoeven te zeggen van Pietje moet er echt mee stoppen, want ja, op een gegeven moment ging het zo slecht met hem dat hij toen een paar dagen daarna is overleden. Maar hij heeft echt tot het laatst, nou, je kunt zeggen, hij is op de bühne gestorven. Hij maakt een weersverwachting voor het weekend waarin hij zal overlijden. En dan door naar zondag. 12 graden als temperatuur, de zon erbij, ook nog wel een beetje bewolking. En over zon gesproken, maandag en dinsdag volop zonnig. En dat voorjaarsweer zet nog wel even door, hoor. Ik ook. Wat mij betreft, ontmoet. Tot morgen. Weerman en presentator Piet Paulusma is overleden. Paulusma had al geruime tijd kanker, maar koos ervoor dat stil te houden. Hij overleed in een ziekenhuis in Leeuwarden. Goeien en welkom bij deze extra uitzending van Friesland Joert in verband met het versterren van Piet Paulusma. In deze uitzending zorgen we waarom op het leven van uw zwaarman. En dan gaan we naar Gerrit. Voordat we van jou de verwachting krijgen, toch het overlijden van een vakgenoot, hè? Ja, heel triest bericht. Echt een bijzonder lid van de weerfamilie. En hij was ook echt een icoon in Friesland, maar zeker ook erbuiten. En ja, hij stond figuurlijk, maar vaak ook letterlijk tussen de mensen. Dus ik denk dat echt heel veel mensen hem gaan missen. Ja, denk ik ook. Ja. Het weer dan maar, hè? Wat ik opvallend vond was dat, volgens mij was het de zondag, toen is er een extra nieuwsuitzending gemaakt hier bij de Omroep. Een extra Joert. Daar zat Wiebe Wieling, de voorzitter van de Elfstedenvereniging. Ingrid Spijkers, de hoofddirecteur hier van de Omroep. En de commissaris van de Koning zat in de studio op televisie. Dat is nogal een gezelschap voor een overleden weerman. Ja. Maar Piet, het geeft ook aan hoe bijzonder Piet was. Hij heeft natuurlijk een half jaar daarvoor had hij nog een koninklijke onderscheiding gekregen. Kijk, Piet was ook een ambassadeur voor Friesland. Hè. Hij voelde zich ook heel erg Fries. Hij was weerman van ons natuurlijk, maar ook van de Koninklijke Friese Elfsteden, dus van de Elfstedenvereniging. Ja. Hij was weerman van de SKS, van het Scootjesielen. Hij werd gevraagd bij de PC, bij het kaatsen dus. Steeds als mensen, organisatie in Friesland iets wilde weten over het weer, dan belden ze Piet. Dat geeft ook aan hoe benaderbaar hij was. Mm. En Piet hoorde bij deze provincie. Toen ik zaterdag bij hem was, En hij me zag toen, een van de eerste dingen die hij zei was... Heb je een camera bij je? Ik zei, nee Piet, die heb ik niet bij me. Hij zegt, Jan, zou je tegen het Nederlandse volk aan de Nederlanders willen zeggen... dat ik ontzettend blij ben dat ze altijd naar me hebben gekeken. En ik wil ze daarvoor bedanken. Dat was ook prachtig. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Maar op een gegeven moment ging de boot van... was het Vlieland of de Schelling? Nou, ik weet niet. Eén van de twee die ging naar het eiland vanaf Harlingen. En die is daar die zijvaart ingevaart. En hebben ze voor hem getoeterd. Oh. En toen zijn ze naar... Ja, was ja. Dat heel bijzonder. Ja. En echt zo verschrikkelijk mooi. Maar dat tegen toch ook hoe... Heel Harlingen had de vlaghalfstok, de supermarkten. Ja, dat was heel... Dat komt nu allemaal weer boven. Was ik allemaal een beetje vergeten. Maar dat was prachtig, was dat... Heel veel steun hebben we daar gehad. Ja. Wat blijft er voor jou van Piet Paulusma? Ja, heel veel. Maar ik vind het mooi. De laatste keer dat ik met hem geluncht heb... toen heb ik een zakje Piet Paulusma tulpenbol gekregen. En die staan nu bij mij in de tuin. Die staan ook bij de omroep hier in de tuin intussen. Ja. En ja, die komen elk voorjaar komen die weer boven. Het zijn hele mooie gele tulpen. En nou, ze staan nu ook weer te bloeien. En dan denk ik toch, goh, nou... Piet. Ja. Ja, eigenlijk wel. Voor ons 1, 2, 3, 4, 5. 5 gele tulpen. Piet was heel trots toen een kweker die tulpen naar hem vernoemde. En die tuin die we hier omheen hebben gelegd, ja, die is ook echt Piet Paulus Martijn een beetje. Ook met het idee van, Piet hoorde bij de omroep. We hadden toch zoiets van, nou, misschien is het toch leuk om iets te verzinnen waarbij we hem ook nog gedenken. En hier is dan het... Piet Paulusma bankje. Ja. Hij had dus bij SBS en later bij Max had hij zijn bekende kreet ontmoen. Maar bij Omroep Friesland had hij een andere. Ja, hij had daar de kreet moon, maar wel even gezien het waardje. He, morgen maar weer even in het waar kijken. En ja. Ja, dat hebben wij het hier weer, in het weer kijken. In het weer kijken. Ja. Morgen maar weer even in het weer kijken. Ja. En dat hebben wij in dit bankje laten zetten. Dus mooi, maar weer even in het waardje. Ja. Zo sloot hij dat altijd af. En verder, je ziet het, is echt een bruin stalen bankje met twee wolken in de midden. Onder een mooie boom. Piet die vond het prettig om buiten te zijn, in de natuur. En we hadden zoiets van, god, dit is toch een mooie manier om te gedenken. Het is een mooi plekje. Ja. En we hopen dat er deze zomer veel op dit bankje wordt gezeten. En dat er dan ook echt nog weer eens even bij aan Piet wordt gedacht. Ja. Ja, en zo blijft hij toch een beetje bij ons. Ja. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft... die Botte Jellema maakte over Piet Paulusma. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft... zijn te vinden in de gratis NPO Luister-app... en op de website en de app van NPO Radio 1. I want people to hear my voice. No, no, no. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school. No, no, no. To sell out concerts. It's gonna happen one of these days. Voice like yours, no, no, got to. No. Oh, it's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. Ta-da! The album's number one around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. I don't think I was put on this earth just to sing. Me. I want to be a wife. I want to be a mum. Probably run off with someone famous anyway. You're my heartbeat, you're my soul, I love you. And my tears dry. I don't bang out 10 hits by lunch, I need to live my songs. So that's what I'm gonna go and do. Ready? We only say goodbye when words I die. I don't write songs to be famous. You go. I write songs because I've got to make something good out of something bad. De trailer van de speelfilm Back to Black over het leven van Amy Winehouse, die op dit moment in de Nederlandse bioscopen draait. Amy stierf op 23 juli 2011 in Camden Town, Londen, Verenigd Koninkrijk, op 27-jarige leeftijd, zoals veel van haar beroemde collega's. Hier een mooie live-uitvoering van I Love You More Than You Will Ever Know. Baby, you're gonna say I told you so. And if I ever hurt ya, I hurt myself as well. Now, is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you ever know. More than you ever know. Paycheck went. I brought it all home to your baby. I never spent one red cent. Now, is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? That I love you more than you ever know. Oh, more than you ever know. We're still alive. Still standing. I Love You More Than You Will Ever Know van Amy Winehouse. En de film Back to Black over haar leven draait op dit moment in de bioscoop. En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vandaag schrijver, reporter, essayist en kersverse presentator van het filosofisch quintet, Arnon Grunberg. Ik heb slechts één verzoek. Een pingpongtafel tussen twee opnames door. Arnon Grunberg. Pingpong werd in de 19e eeuw uitgevonden tijdens een etentje in Engeland. Tenminste, zo wil de overlevering. Gezeten aan tafel bedachten de Engelsen dat je op een eettafel ook een balletje kon laten stuiteren. Ze noemden het spel wif-waf. Boris Johnson, u kent hem wel, de Britse politicus met het wilde haar, zei ooit: "Kijk, daar heb je het verschil tussen ons en de rest van de wereld." Andere landen, zoals de Fransen, zagen de eettafel als een mooie kans voor een diner. Wij zagen een tafel en de mogelijkheid om wif-waf te spelen. Vandaag is het Wereldtafeltennisdag. Ik weet het, er is overal wel een dag voor, maar hier word ik vrolijk van, want ik heb zelf jarenlang op tafeltennis gezeten. Ik speelde bij Sjaardema in Oegstgeest en bracht mijn zaterdagen door in grote sporthallen met dit geluid. Misschien dat ik daarom altijd oog ben blijven houden voor nutteloze maar onderhoudende pingpongweetjes. Bijvoorbeeld het magische denken van onze Nederlandse tafeltennisster Bettine Vriesekoop, Europees kampioen in 1982 en 1992. Zij droeg twee verschillende kleuren sokken, omdat ze dacht dat ze dan zou winnen. Of de verfilming van Lolita uit 1962, waarin Pieter Sellers een partijtje tafeltennis tegen zichzelf speelt. Hij speelt Claire Quilty, die verliefd is op Lolita en weet dat ze te jong is. En zijn duistere alter ego, Dr. Zempf, die meent dat het libido ook zo zijn willetje heeft. De scène is absurd en grappig, alsof het kwaad en nog erger een wedstrijdje tegen elkaar spelen. Het is meesterlijk, want is het leven niet werkelijk zo dat de grootste tegenstander in het leven dat je dat zelf bent? Maar let op. Ik heb vandaag nog een heel bijzonder pingpongbeetje voor de liefhebber. Schrijver Arnon Grunberg vertoont, zo heb ik me laten vertellen door mijn spionnen, als nieuwe presentator van het filosofisch quintet weinig diva-gedrag. Maar had slechts één verzoek. Graag voor tussen twee opnames door een tafeltennistafel om een potje te kunnen spelen. Als die wens gehonoreerd wordt, en ik vind dat niet meer dan volkomen vanzelfsprekend, dan kom ik graag langs. En zal ik de woorden van Quilty en Dr. Zempf citeren. Beste meneer Grunberg, let's have a little lovely game of Roman ping-pong like two civilized senators. Let's have a game, a little lovely game of Roman ping-pong like two civilized senators. Roman ping? You're supposed to say Roman pong. Dat was Stine Jensen met De Zin van de Dag. En de Wereld Pingpongdag waar Stine het over had is niet vandaag, maar op 23 april. Deze bijdragen zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. En Arnold Grunberg is gisteren begonnen met het Filosofisch Quintet. Vanaf nu iedere zondag te zien op NPO 1. Dit was Wat Blijft. Volgende week zit Lara Bilirenzi hier weer. En die praat met tekstschrijver en regisseur Juri Vos van de voorstelling Maria, Maria, Maria. Het speelt zich af in een stal en gaat over het leven van de moeder van Jezus. Geen heiligverklaring, geen afrekening, maar iets ertussenin. Volgens de Volkskrant is het fenomenaal muziektheater dat je gezien moet hebben om het te geloven. Dat belooft wat. Dat dus volgende week. En hierna om 2:00... Benji met de nacht van KRO-NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft. Radio 1.